inmiddels stevig naderbij. Naast natuurlijk al die gestegen energieprijzen waar iedereen van echt op de hoogte zal zijn. Her en der dus klinkt door zelfs de waarschuwing nu alvast in te slaan voor Sinterklaas en Kerst, omdat je anders wel eens achter het net kunt vissen. Nou, gaan we over praten met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, meneer Brakman. Goedemorgen. Laten we eerst maar even de simpele vraag stellen. Zijn er überhaupt eigenlijk tekorten? Ja, dus als je nu in de winkel gaat of bestellingen doet. Ik heb zelf ben ik onlangs op zoek geweest naar een nieuwe fiets. Nou ja, de wachttijden die zijn enorm. Dus de fiets die ik op het oog had, ja, daar moest ik een jaar op wachten. Dit soort voorbeelden die geven aan dat er toch echt tekorten zijn. Dus er zijn tekorten met name in de aanvoer van spullen. Oké, je bedoelt, het gaat niet om dat de fietsbel niet geleverd kan worden. Het gaat erom dat serieuze onderdelen voor al die dingen en dus kennelijk voor die hele industrie er niet zijn. Nee, dat klopt. Dus wat je nu ziet, en de reden is eigenlijk dat we nu onverwacht snel uit de coronacrisis gestapt zijn. Dus vorig jaar hadden we te maken met krimp. Iedereen was somber, ook de bedrijven. Dus die hebben ingeteerd op voorraden, die hebben bestellingen uitgesteld. Nou ja, die hebben nu te maken met een ongekend snel herstel. Dus die productielijnen die moeten worden opgestart. Die voorraden moeten weer worden aangevuld. Ja, en dat kost tijd. En daarbovenop komt eigenlijk ook iets wat toch opmerkelijk is dat we te maken hebben met een transportcrisis. Dat is eigenlijk toch iets onverwachts. Dus ook al zouden die spullen gemaakt worden aan de andere kant van de wereld, dan is het nog lastig om ze hier te krijgen. En dat is nu echt een groot probleem aan het worden. Dus we hebben eigenlijk met twee dingen te maken. Dat de productie moet worden opgestart. Nou, dat kost tijd. Hè. Die was afgeschaald, wordt opgestart. En we hebben eigenlijk ook te maken met dat transportprobleem. Dat is echt een serieus probleem. En daar heb je mee te maken. Het eerste probleem even nog te tekort aan grondstoffen. Al een paar jaar geleden kondigde zich dat aan. Dat er werd er altijd genoemd de spulletjes voor je telefoon. Die moeten ergens gedolven worden en dat is al een probleem. Toen kondigde zich toch al een soort van tekort aan, of is dat niet zo? Ja, dat speelt ook een rol. Dus die speciale metalen die gebruikt worden bij de elektrische auto bijvoorbeeld en bij moderne batterijen. Ja, daar is een tekort aan. Dat heeft ook te maken met de energietransitie. En ook dat kost tijd. Dus voordat je een mijn geopend hebt om kobalt te delven, ja, dat kost allemaal tijd. En dat was al gaande. Maar we hebben nu dus echt met twee additionele problemen te maken. Het snelle herstel uit de coronacrisis. Hè. Vorig jaar krompen we. Nou ja, en we zijn nu heel onverwacht snel aan het herstellen. En die transportcrisis. Ja. En wat er ook bij komt, dus nog een additionele factor, is dat mensen die konden vorig jaar hun geld niet uitgeven. Dus je kon niet op vakantie, je kon niet naar het restaurant. Dus die hebben alternatieven gezocht om toch nog leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld spullen kopen, een nieuwe keuken, nou ja, een nieuwe fiets. Maar dat soort dingen wordt toegevoegd aan die grote vraag naar spullen. Dus als je thuis om je heen kijkt, dat is misschien toch wel belangrijk, als je naar al je dingen, al je spullen kijkt die je om je heen verzameld hebt, ongeveer 80-90% is over de oceaan aangevoerd. Dus dat is echt heel belangrijk. Ja, terwijl ook vaak wordt gezegd, we moeten ontspullen. Ja, dat zou helpen. Maar goed, dat doen we niet. Nee. Dus we hebben tegenovergestelde meegemaakt dat juist mensen extra spullen zijn gaan kopen. Ja. Als ze niet op vakantie komen. Nee, het grappige is dat we aan het eind van de uitzending dan gaan we praten met iemand die het leeghalen van een ouderlijk huis van nabij heeft beschreven. En dan gaat het er juist over dat mensen zo verschrikkelijk veel spullen hebben gekregen. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met iemand die in de jaren 40 is geboren. Dat al die spullen, dat we maar spullen blijven kopen. Maar dat is een heel ander probleem natuurlijk. Maar daar moest ik wel aan denken dat ik dacht van ja, het heeft wel iets met elkaar te maken. Even terug naar het vervoersprobleem. Daar zit de bottleneck. We hebben dat natuurlijk even gezien toen het Suezkanaal dicht was. Maar dat is maar een incident. Waar zit het vervoersprobleem op het ogenblik? Ja, dat vervoersprobleem dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Er zijn weinig schepen, dus die sector, die schepensector, die had voor de coronacrisis te maken met overcapaciteit. Nou, dat is gesaneerd. Dus nu lopen we aan tegen eigenlijk te weinig schepen, te weinig moderne schepen. En misschien nog wel belangrijker zijn die containers die op die schepen vervoerd worden. Die zitten op de verkeerde plek. Dus die komen vol uit China aan. Nou, die schepen die varen naar Europa en die varen naar de Verenigde Staten. Ja, daar worden ze met enige moeite gelost. Dat gaat ook heel moeilijk tegenwoordig. Hè. Er zijn lange files voor die haven. Maar dan liggen er grote terreinen vol met lege containers. Dus die containers die liggen op de verkeerde plek. Er zijn meer containers nodig in China. Nou, daar is een tekort aan die dingen. En er liggen lege containers elders in de wereld. Ja, en dat is ook een probleem, een logistiek probleem dat opgelost moet worden. En het vervoer van de containers is qua prijs, ik geloof, verachtvoudigd of zo, hè? Een paar maanden. Ja, nee, dat klopt. Er zijn voorbeelden van als je echt snel belangrijke spullen wil hebben, dan zijn die prijzen zelfs vertienvoudigd. Dus voor de coronacrisis was het iets van $2000 voor zo'n container. Nou, dat stelt niet zoveel voor. Maar goed, het is nu in korte tijd voor sommige producten vertienvoudigd. Ja. Dus die prijzen zijn echt enorm toegenomen. En dat zullen we ook terugzien in de prijzen van de spullen die we gaan kopen. Nou ja, het is nog niet zo erg als bij de Britten, hè? Daar hebben ze echt zelfs, heb ik gezien, in een reportage lege dozen in de schappen gezet, zodat de winkel er niet zo leeg uitziet. Ja, nee, dat klopt. Dus die Britten hebben te maken met dezelfde problemen waar wij ook mee hebben te maken. Maar nog een probleem erbij, namelijk de Brexit. Ja, precies, de Brexit. Nou ja, dat is heel dom dat ze dat gedaan hebben. En daar zijn ze ook eindeloos voor gewaarschuwd. Doe dat nou niet. Nou ja, en nu zitten ze met de gebakken peren. Ja. Wanneer gaan wij tegen de echte tekorten aanlopen? Nou ja, dat doen we nu eens al. Dus denk aan de auto-industrie. Dus de auto-industrie, hè, Volkswagen, die heeft aangekondigd dat ze toch de productie moeten omlaag moeten brengen, omdat ze geen chips hebben bijvoorbeeld. Dus we merken het nu al dat het lang duurt voordat we producten hebben. Als je iets bestelt, ja, dan moet je veel langer wachten dan vroeger. Dus die tekorten, die zijn er wel. Maar in de supermarkt, ik bedoel, wanneer zijn de cornflakes op? Nou, dat valt wel mee. Dus ik denk dat meevalt. In Engeland zie je dan lege schappen. Nou, daar hebben wij niet mee te maken. Het is wel zo dat die problemen, dat die supermarkten ook problemen hebben met leveringen. Dus die proberen die verkopen. Hè. We gaan nu de feestdagen tegemoet. Sinterklaas, Kerstmis. Dus die proberen ook dat een beetje te regelen. Door die aankopen wat te spreiden over de tijd. En dan hebben we ook nog de inflatiecijfers, hè? Het lijkt wel een lesje economie, zo langzamerhand op de vroege ochtend. Nou ja, het heeft er wel mee te maken. Dus we hebben gisteren die cijfers gezien. Hè. Eurostat heeft die cijfers gepubliceerd. Nou, in het eurogebied is de inflatie nu opgelopen tot 4%. Nou ja, dat heeft te maken met het probleem waar we het nu over hebben gehad. Transportkosten nemen, die worden hoger. Ja, dat zie je terug in de inflatiecijfers. Belangrijkste is trouwens de energie. Dus die enorme piek van de energieprijzen, dat werkt nu op dit moment heel hard door in de inflatiecijfers. Ja, hoe komt dat dat zo hard stijgt? Nou, door de energie. Ja, maar dus het is ook niet zo handig geregeld, toch, allemaal? Precies. Dus die handelaren hebben eigenlijk wat zitten slapen. Dus vorig jaar was de energie heel goedkoop in die coronatijd. Nou, toen hadden ze die voorraden moeten aanvullen. Dat hebben ze niet gedaan. Nou ja, nu zitten we met de gevolgen daarvan. Dat die voorraden laag zijn, lager dan gebruikelijk. Nou ja, de vraag neemt toe door... Nou, er komt de winter aan, we hebben te maken met de energietransitie. Dan stijgen die energieprijzen. Ja, en dat werkt dan hard door in de inflatie. Het lijkt allemaal tijdelijk onvoorziene oorzaken bijna, maar er zitten ook langere trends achter, hè? Achter deze hele materie. Verduurzaming, vergrijzing, toch? Ja, dus we hebben nu dus te maken met die tijdelijke problemen waar we het net over hadden. Ja. Transport, die piek van de energieprijzen. Maar de vraag is dan, en dat is natuurlijk iets waar de ECB hard over aan het nadenken is. Is die inflatie die we nu zien, is dat nou een inflatiecijfer voor de nabije toekomst of niet? Nou, en ik denk dat het toch wel iets is waar we in de toekomst mee te maken hebben. Wat overigens goed is trouwens. Maar er zijn onderliggende problemen die zorgen dat die prijzen omhoog gaan. Nou ja, waar je het net over had, hè, over die ontspulling. Dus dat we naar een duurzamere productiemethode moeten. Nou, dat wordt duurder dan het geweest is. We hebben te maken met de energietransitie. Nou, daardoor wordt energie duurder. Nou, dat zit ook in de inflatiecijfers. En wat misschien wel het belangrijkste is dat er een tekort op de arbeidsmarkt is. Dus je ziet nu overal bordjes hangen van personeel gevraagd. Ja, uiteindelijk gaat het toch, wordt dat weer spiegeld in de salarissen. En dus gaan de prijzen omhoog en dat is het inflatiecijfer. Even terug nog waar we eigenlijk begonnen. De tekorten, wanneer is dit opgelost? Want daar is iedereen natuurlijk buitengewoon bij gebaat en daar zullen een hoop knappe koppen zich over buigen. Is dat een kwestie van maanden of moet je wel in jaren gaan rekenen? Nou, ik denk die problemen waar we mee begonnen, dat is iets van tijdelijke aard. De transportcrisis, dat is ook voor een deel een logistiek probleem. Nou ja, een nieuw schip bouwen, dat kost 2 jaar. Maar die containers, dat is een logistiek probleem. Ik denk dat wel volgend jaar deels opgelost is. Die piek in de energieprijzen. Nou, dat zal na de winter ook wel zich enigszins normaliseren. Maar die lange termijn trends, dus dat we op een andere manier, duurzamere manier moeten gaan produceren. Dat we te maken hebben met de energietransitie. En ook op langere termijn hebben we te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Denk aan de vergrijzing. Dus de vraag naar arbeid zal toenemen. Nou ja, de salarissen gaan omhoog. Dat komt dan terug in de prijzen. Dus ik denk dat we toch in de nabije toekomst te maken hebben met een hoge inflatie. Wat op zichzelf goed is, gek genoeg. Dus de ECB die wil ook een inflatie van zo'n 2%. En ik denk dat we dat nu zo langzamerhand wel bereikt hebben. Oké, er komen dus hogere prijzen aan. En wen daar maar aan. Dat is ongeveer de samenvatting. Ja, en dat is goed, gek genoeg. Hartelijk dank, meneer Brakman. U hoorde de hoogleraar internationale economie, dus aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank u wel. De voetbalstadions zitten weer vol en dat levert behalve gejuich en gezang ook rellen en geweld op. Het voorlopig dieptepunt vormde deze week het opstappen van algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans. In september werden de ruiten van zijn huis ingegooid, bedreigingen hielden aan. Ja, het lijkt een simpele vraag, maar waarom dat geweld? We gaan het vragen aan Friso Schotanus. Hij is schrijver van Toen was geweld heel gewoon, de dodelijke romantiek van voetbalvandalisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze week gaat het over aanhangers van Feyenoord. Daarvoor was het NEC. En gisteravond is er ook weer een wedstrijd stilgelegd, las ik. NEC moet je zeggen, hoor, trouwens. Oh sorry, ja. NEC. Ja. Ah, ja. Val ik meteen al door de mand. Mm-hmm. Maar toch kan ik me herinneren dat er vroeger dan hoorde je NEC, NAC, 1-0. Ja, dus dat is ooit wel... Dat is waar, ja. Oké. Goed, NEC. En gisteren was er dus ook weer een wedstrijd stilgelegd, begreep ik. Ja. Waarom zijn die voetbalsupporters zo weldadig? Wat is er aan de hand? Ja, het is een hele simpele vraag die waarschijnlijk heel moeilijk te beantwoorden is, maar toch. Ja, en voor die beantwoording kan ik eigenlijk ook alleen maar een beetje op mijn gevoel afgaan, eerlijk gezegd, want ik heb dat niet onderzocht. Nee. KNVB heeft wel in cijfers uitgedrukt dat er inderdaad meer incidenten zijn nu al dan de voorgaande seizoenen. Ik denk eigenlijk wat heel veel zullen denken is dat iedereen is weer blij. Ik kom zelf ook weer graag in het stadion. Er is een soort hernieuwde energie. De sfeer is ook geweldig in de stadions. Geweldig, gewelddadig, toch? Nou ja, nee, maar de sfeer is gewoon wel goed. En daar zit inderdaad een keerzijde aan. Niet alleen de gewone supporters, maar ook de fanatieke supporters. En dan de biergooiers, zeg ik maar even, die laten ook extra van zich horen. En ik heb het voetbalgeweld in het verleden beschreven. Mm-hmm. En mijn kanttekening daarbij is wel even dat in de jaren 80... nu wordt er met bekertjes bier gegooid. In de jaren 80 werd er met ijzeren staven gegooid. Het valt nog mee, bedoel je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke vervelend. En het ziet er niet uit als een speler bij een corner een bierdouche krijgt. Maar daar ga je niet dood aan. Maar wacht even, dat was de tijd dat supporters met elkaar afspraken en serieus buiten het stadion gingen knokken. Gebeurde nou trouwens ook wel. Maar het was wel een stuk gewelddadiger. Ik herinner me toch dat treinreizen, dat was verplichte combi-kaarten, moesten mensen dus met de trein naar zo'n ding. Nou, ik geloof dat de hele route afgezet was met de ME. Ja. Het was bespottelijk. Ja, toch? Maar gaan we nou doen alsof het nu wel meevalt? Kijk, nou, het was in ieder geval iets anders dan het nu is. Het heeft een andere vorm gekregen misschien. Zoals die bedreigingen aan het adres van Mark Koevermans. Dat was vroeger niet zo. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook al wel lang, hoor. Ja, het is. Ik herinner me ook John Falloon. Die kreeg in de jaren 80 geloof ik ook een kogel per brief toegestuurd. Okay. Maar juist ook wat je nu ziet. De stadions zijn veiliger geworden. Ik sprak een politieonderzoeker toen we het over de jaren 80 hadden. Nou, die zei eigenlijk zou je naar de maatstaven van nu spreken van een soort permanente crisissituatie. Want inderdaad, er werd iedere week een tankstation beroofd. Er waren overal vechtpartijen. Dat hoeven we niet als norm te nemen. Maar het is wel goed om even te blijven zien van de stadions zijn echt veel veiliger geworden. De echte grote incidenten die er zijn, die vinden ook buiten het stadion plaats. En ja, dit soort dingen als die bedreigingen van Koevermans, dat gebeurt dus ook al langer. En daarmee wil ik het niet bagatelliseren door te zeggen van het was vroeger nog veel erger. Maar ik vroeg me wel af, wie zijn dan die gewelddadige types? Zijn dat allemaal gefrustreerde burgers. Heb je daar een idee van? Nou, ik denk wel dat er een verschil is. Ik kan niet oordelen over wat er dan in Rotterdam gebeurt. Ik heb daar horen zeggen van er zijn mensen bij betrokken die daar inderdaad niks mee te maken hebben. Dat wordt overigens naar mijn smaak veel te snel geroepen. Hoezo? Mensen bij betrokken die daar niks mee te maken hebben? Die bijvoorbeeld geen seizoenkaart van Feyenoord hebben, zo. Om er wat te zeggen. Dus er zijn mensen bij betrokken die niks met het voetbal te maken hebben? Ja, maar daar kan ik niet over oordelen. Ja. Maar over het algemeen is het juist wel zo dat degenen die erbij betrokken zijn heel erg betrokken zijn bij hun club. Die hebben vaak een heel groot clubhart. Misschien wel iets te groot zitten er ook bij. Die doen het inderdaad misschien puur voor de kick. Maar het wordt mij wat te snel geroepen. En over wat voor mensen het nou zijn, dat is ook zo divers. Er werd vroeger wel, ja, omdat er eens een keer een notaris in Engeland bij rellen werd opgepakt. Dus werd wel, ja, het is iedereen, dat is niet mijn beeld. Ik heb toch het idee dat wat vaker jongens zijn met niet de hoogste opleidingen. Maar ook bepaald geen losers. Er zitten jongens bij met wel een goede opleiding. Maar ook vaak hele levendige types die van avontuur en van spanning houden. Ik heb een keer een hooligan horen zeggen van als je zo'n groep bij elkaar hebt in een kroeg, dan is het net alsof je kunt zien dat ze wat hebben meegemaakt. Want die zijn bijvoorbeeld, nou, als het over Feyenoord gaat of Ajax, die zijn naar het buitenland geweest. Die hebben voor elkaar zijn in hachelijke situaties gekomen. Dus dat zijn vaak helemaal geen. Niet het schuim der aarde. Maar vroeger had je het idee dat het ook te maken had of het goed ging met je clubpie, of dat je boos was op de scheidsrechter. Maar het lijkt het daar helemaal niet meer over te gaan. Nee, klopt. Maar dat is dus ook dat het in het stadion zich veel minder nog afspreekt. Inderdaad, vroeger dan kon het escaleren. Dan ontstond er iets in zo'n groep. Dan ontstond de boosheid. En dan werden de dingen gesloopt en gegooid. Maar dat is nu volledig losgezongen inderdaad. Want nu, juist omdat ze buiten de stadions moeten afspreken, ja, heeft het wedstrijdresultaat daar verder weinig invloed op. Maar zou het dan een oplossing zijn om die supporters dan maar te weren? Zoals gewoon spelen zonder publiek? Nou ja, daar ben ik het als voetballiefhebber al helemaal niet mee eens. En bovendien, wat ook, dat is ook wel belangrijk om te weten, dat de maatregelen, de wettelijke mogelijkheden om hooligans aan te pakken, die zijn er allemaal. En de voorzieningen in de stadions om biergooiers aan te pakken, die zijn er ook. Misschien alleen nog maar spa verkopen. Of bekers met statiegeld. Bij mijn club moet je nou zo'n beker voor €2,50 kopen van hard plastic. dat laat je wel uit je hoofd een beetje gooien. Ja, ik denk het wel, ja. Oh ja? Ja. Ja, nou, een beetje supporter maakt het dan toch ook niet uit? Nee, en dan komen ze ook nog weer harder aan. Dat is ook weer zo. Maar ja. ik denk, net als in Engeland hebben ze, doordat er rampen plaatsvonden, hebben ze de hekken weggehaald en een bordje neergezet. Als je het veld op komt, betaal je 1000 pond boete. Dat is stugger nog. Je bent levenslang. Of levenslang. Precies. Dat zou ik ook niet te snel voor pleiten. Maar als je goed handhaaft en die straffen uitdeelt, nou ja, dan sorteert dat echt wel effect. En dat is waarom het zo lang geduurd heeft in de jaren 70 en 80 om het aan te pakken, is omdat er gewoon mensen konden 5 keer worden opgepakt, gingen weer het politiebureau uit en dan gingen ze weer verder. Ja. Totdat er wel op een gegeven moment daadwerkelijk aangepakt werd. Ja, en dan mag er al iemand het stadion niet meer in. Nee. Hubert Bruls, die is burgemeester van Nijmegen, die heeft gezegd, ja, ik ga straks de licentie van NEC intrekken als die club de veiligheid niet kan waarborgen. Is dat logisch om die club zelf erbij te betrekken? Ik begreep dat er bij basketbal bijvoorbeeld een regel is dat je als thuisspelend team verliest als er rotzooi wordt getrapt, ja, op de tribune. Ja. Kan je dat overplaatsen naar het voetbal, dat idee? Nou, kijk, wat ik ook niet, nogmaals, als voetballiefhebber zelf ook wel moeite mee zou hebben, maar als er wel echt stelselmatig ernstige dingen gebeuren, dan bedoel ik niet bier gooien, maar andere dingen, en je straft een club financieel, ja, dat komt natuurlijk het allerhardst aan. Ik moet hierbij zelf denken aan 1987... toen er bij Nederland-Cyprus een kwalificatiewedstrijd voor het EK, waar Nederland Europees kampioen werd uiteindelijk, maar daar werd dus een vuurwerkbom naar de keeper gegooid. Er werd een reglementaire 0-3 vastgesteld. Nou ja, stel als dat was gebeurd, dan wordt er wel strenger gecontroleerd. En uiteindelijk door goed lobbywerk of handig lobbywerk mocht Nederland toch moet die wedstrijd overgespeeld worden en ging Nederland naar het EK. Maar dat zijn wel maatregelen. Ja, die hebben wel effect, ja. Maar zouden die supporters, die gewelddadige supporters, daar ook gevoelig voor zijn? Nou, ik kan me wel voorstellen, stel dat je club echt sportief wordt benadeeld, puntenaftrek, dat soort dingen, dan kun je ook een soort zelfreinigend vermogen krijgen op de tribune. Maar dat weet ik niet. Dat heb ik in de praktijk. Je hebt een paar keer benadrukt dat de veiligheid in het stadion wel dik voor elkaar is. Ik moet heel eerlijk zeggen, neem maar de wedstrijd Ajax tegen Dortmund. Ik bedoel, het eerste kwartier was er gewoon in een helft van het stadion was er niets te zien door de rookbommen. Mm. Ik bedoel, je kan mensen toch, als je toch QR-codes controleert, kan je ze toch ook controleren of ze vuurwerk in hun zakken hebben? Ja, nee, dat is ook zo. En nou weet ik uit eigen ervaring dat de supposter bij de Amsterdam Arena, dat zijn niet de leukste types. Dus op zich zou dat... Maar word jij gecontroleerd op vuurwerkbommen? Nee. Ja, je wordt daar streng gecontroleerd. Nou, je bent de eerste die ik dat hoor zeggen, want ik heb het een paar mensen gevraagd. Ja, nee, niet standaard, dat is waar. En kennelijk is dit hier wel gebeurd. Overigens vind ik vuurwerk in het stadion, als het veilig vuurwerk is, vind ik prachtig om te zien. Het wordt wat anders als er pijlen worden afgestoken bijvoorbeeld. Maar ik lig niet wakker van als er nou vuurwerkrook over het veld waait. Ik weet niet of jij dat heel erg storend vindt. Nou ja, als ze het dak open doen, dan is het wel te doen. Maar als het dak dicht is, dan zit je gewoon 2x3 kwartier zit je te kuchen en kom je beroerd thuis. Nee, dat is niet fijn. Maar het feit is wel inderdaad, dat het gebeurde gisteren ook bij MVV, is dat er dan kennelijk toch... Niet goed was stilgelegd. Ja, en dat er het schort kennelijk nog wel is. En daar zal iedereen dan scherper op moeten zijn die dat wil tegengaan. Zal er toch wat scherper toezicht gehouden moeten worden. Want anders, je ziet, het enthousiasme om de grens over te gaan is er. En dus dan zal er misschien toch weer een soort nieuwe, iets meer strenger... Je bedoelt figuurlijke grens, bedoel je in dit geval. Ja. En in Engeland moeten de hooligans die geregistreerd staan als geweldpleger tijdens de wedstrijden op het politiebureau zitten. Ja. Vond ik ook nog wel een goeie. Ja, dat kan in Nederland ook. Oh, oké. Ja. Laten we even teruggaan naar het begin van het gesprek, namelijk de bedreigingen. Ja. Wij hebben wel eens moeite gedaan om te proberen mensen te krijgen die over die sfeer onderzoek hebben gedaan, serieuze onderzoek hebben gedaan. Mm-hmm. Dat heb jij waarschijnlijk ook allemaal gelezen. Bijna niemand durft daar eigenlijk op de radio, zoals wij nu zitten te praten, over te praten. Simpelweg omdat ze bang zijn zelf bedreigd te worden. Ja, nou ja, er zitten groepen bij en figuren bij, inderdaad, die... Nou ja, als het bijvoorbeeld over Feyenoord City gaat, dus ontwikkeling van de stadionplannen in Rotterdam. Dan heb je zo'n probleem in je fiets hangen, inderdaad. Want zijn er mensen die daarop tegen zijn of zo? Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, maar okay, dat heeft te maken met de oude Kuip. En ik moet ook precies wel zeggen, ik vind het ook het belang van een sportclub en het belang van voetbal is in onze samenleving echt groter geworden. Je kunt als bestuurder niet denken, net als met windmolens, dit gaan wij even zonder de supporters doen. Maar wat je aan het vertellen was namelijk dat als je dus een mening daarover hebt en die mening zint die supporters niet, word je gewoon bedreigd. Ja, dat is heel treurig. En dat weerhoudt een hoop mensen om te praten. Ja. Ja, en dat is natuurlijk... Kijk, als ze elkaar opzoeken, daarvan vind ik lekker doen. Moeten ze zelf weten eigenlijk. Maar op het moment, en dat gebeurde vroeger ook, werden onschuldige mensen op treinstations in elkaar geslagen omdat ze daar liepen. En dat is natuurlijk intriest. Dankjewel. Friso Schotanus hoorde u. Hij heeft het boek geschreven Toen was geweld heel gewoon, de dodelijke romantiek van voetbalhooliganisme. Dat ging over eerdere tijden. Hè? Maar goed, het is kennelijk van alle tijden helaas. Dankjewel voor je komst. We gaan zo meteen verder naar het nieuws van 9 uur. En dan beginnen we met Kees Boonman. Tot zo. NPO Radio 1. OVT op tournee in de maand van de geschiedenis. Morgen, live vanuit de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, met een feestelijke uitzending in het teken van de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs voor het beste historische boek. De Libris Geschiedenisprijs wordt toegekend aan... Daarnaast de column van Abdelkader Benali, recensies van Wim Berkelaar en muziek van Lavinia Meijer. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar... daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op aznbank.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanuit Amsterdam is de klimaattrein vertrokken. Die trein rijdt via Rotterdam en Brussel naar Londen, waar de passagiers overstappen op een trein naar Glasgow, waar morgen de klimaattop begint. Aan boord is een deel van de Nederlandse delegatie, klimaatwetenschappers, jongeren en een aantal vertegenwoordigers van de grote Europese spoorwegbedrijven. Ze grijpen de reis aan om de trein als schone vervoerder te promoten. De Amerikaanse president Biden heeft tegen zijn Franse collega Macron gezegd dat de militaire deal van vorige maand onhandig was, maar hij maakte geen excuses. Australië verraste vorige maand Frankrijk door een contract over onderzeeërs te schrappen ten gunste van een Amerikaans bod. De deal tussen de VS en Australië leidde tot een diplomatieke crisis met Frankrijk. Macron zei dat de ontmoeting met Biden, voorafgaand aan de G20-top, hielp het vertrouwen te herstellen, al wilde hij niet zeggen dat de zaak helemaal is bijgelegd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire, meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken en dat eerst de zwaarst getroffen slachtoffers geholpen moeten worden. De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almir Godet. Die werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten, een kleine 2 weken voor de parlementsverkiezingen waarvoor hij kandidaat was. Hij werd doodgeschoten nadat hij had geprobeerd te bemiddelen bij een familieruzie. Het weer vanochtend op veel plekken, periode met regen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals optimaal drinkyoghurt, 1,5 liter voor maar 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Nu bij New York Pizza, de Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza, it's the dough. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 9:03, het eerste volledige uur van Nieuwsweekend is begonnen. En zoals elke zaterdag, tenminste als ze niet met de reces zijn, en dat zijn ze vaak, schuift hij aan onze politieke commentator Kees Boman. Kees, op wie heb je allemaal gelet deze week? Nou, even een hele korte inleiding dan toch maar. Het viel mij op. Deze week heeft Bart Snels van GroenLinks afscheid genomen van de Tweede Kamer. En de belangrijkste reden voor hem was de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En ik zie uitgerekend vandaag op de voorpagina van het Parool en verder in de krant een open brief op de opiniepagina van een aantal initiatiefnemers. Rood-Groen Manifest voor meer samenwerking op links. Onder andere geïnitieerd door Job Cohen en een oud partijvoorzitter van GroenLinks. Nou ja, kortom, om in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen samen de strijd aan te gaan. Met andere woorden, mensen die dachten dat GroenLinks samen met de Partij van de Arbeid niet in de regering zit en naar alle waarschijnlijkheid hebben, dat zou een mirakel zijn, dat is die liefde is wel weer bekoeld. Nee, er zijn mensen die gaan daar toch mee door. Het viel me op, is best wel opmerkelijk, omdat er toch ook iemand om deze reden, en niet de minste, In de Kamer is weggegaan. Nou ja, ik noem het heel even. We zullen de komende dagen elke dag wel iets over horen. Die klimaattop in Glasgow. Maar ik attendeer toch even op Frans Timmermans en Diederik Samson, zijn adjudant. Het is ook een beetje hun top. Zij zijn de vertegenwoordigers van de Europese Unie. En Timmermans, ik kan je uitgebreid lezen in een interview van Mark Papercorn in de Volkskrant. En die zei, als de mensheid eraan gaat, de aarde blijft gewoon bestaan. Dus nou ja, dat is niet echt vrolijk voor de zaterdag. Maar misschien toch ook wel weer geruststellend voor een deel. Dus dat niet alles naar de knoppen gaat. En ja, ik ga het zo hebben over een beetje formatie, maar ook de nieuwe bestuurscultuur. En vooral de bestuurscultuur, of de tone of voice, in de Tweede Kamer. Oké, daar gaan we zo mee aan de slag. Verder hebben we dit uur het over de teleurstellende democraten in de Verenigde Staten. Dan de film van het legendarische liveconcert van The Doors in 1968 in de Bowl. En dan gaan we het hebben over hoe Nederland door een nieuwe maatregel nog meer, gek genoeg, stikstof uitstoot dan we al deden. Maar goed, nu politiek. Ja, Kees, het kabinet vergaderde gisteren over de coronacrisis, want die besmettingen die nemen toe. De roep om maatregelen klinkt alweer. Maar ja, gaat dat gelden voor iedereen of alleen voor ongevaccineerden? Nou, dat lijkt een heel lastige beslissing. Ja, ik ben heel erg benieuwd, denk ik, met jullie wat daar nou dinsdag in die persconferentie die er komt van Hugo de Jonge en Mark Rutte, wat daar nou uitkomt. En je ziet steeds meer dat gaat eigenlijk over dilemma's. En mensen die niet gevaccineerd zijn, kun je die mensen verplichten tot iets? Kun je die mensen verbieden ergens weg te blijven als ze zich blijvend niet laten vaccineren? Er is gisteren alweer een brief naar de Kamer gestuurd om in geval van verkiezingen de speciale wetgeving rondom vanwege het coronabeleid om die weer te verlengen. Er zijn allerlei noodwetten gemaakt de afgelopen jaar, waar overigens in de Tweede Kamer ook wel met enige zorg naar gekeken is. Worden dat bijna niet permanente wetten en hebben wij daar wel voldoende invloed op? Dus we krijgen volgende week ook in de Tweede Kamer wat er ook besloten wordt, of in ieder geval voorgesteld wordt door het kabinet, krijgen we daar echt wel een interessant principieel debat over. De woede in het land over dat er IC's en ziekenhuizen gewoon echt in de moeilijkheden komen door ongevaccineerden die daar op het ogenblik opgenomen worden, loopt in een recordtempo op. Als kabinet moet je daar nu toch iets mee? Nou ja, daar moet je zeker iets mee, want dit is iets wat iedereen aangaat. Als je vraagt in enquêtes wat mensen het eerste en het meeste aangaat, dan gaat het over de zorg. Dus als iedereen om zich heen kijkt, kent hij wel iemand die op een of andere manier zorg behoeft of zorg heeft. En als mensen niet naar het ziekenhuis kunnen, een heel elementair gegeven, omdat er geen personeel is, wat op zichzelf ook een heel groot probleem is, dan moet het kabinet er wel rekening mee houden. Ik ga zo meteen iets vertellen over de stijl van debatteren en de bestuurscultuur in de Tweede Kamer. Maar toevallig was van de week ook de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid. En ja, hoewel het daar eigenlijk over de cijfers zou moeten gaan, 100 miljard geven we daaraan uit, 26%. Of 28% van alles wat we uitgeven in Nederland gaat naar de zorg. 1,3 miljoen mensen werken in de zorg, maar er werken er te weinig. En het wordt steeds duurder en dat kan eigenlijk niet. Maar toch ging bij dat debat het in belangrijke mate ook over het coronabeleid. Dus dat speelt eigenlijk de hele tijd een rol. Ja, goed, dan even over de formatie. Ja. Langste formatie. We hebben een record verbroken. Ja, hoera, nou, nee, maar niet heus. Ik heb een van de betrokkenen gesproken en die zei dit. Radiostilte. Ja, het waren 2 seconden stilte. Je had het wat langer moeten laten duren, Kees. Gaan we voort aan repeteren dit? Ja, nee, maar ik heb begrepen dat ze hier in huis, als het te lang is, dan wordt er vanzelf 45 seconden, geloof ik. Ja, hoor. Wordt een muziekje gestart. Wordt een muziek gestart en dan ben ik helemaal de klos. Ja. Maar radio stilte. En je ziet dan dat iedereen, zeker de mainstream nieuwsmedia, met hetzelfde nieuws komen. Namelijk, er schijnt wel schotten zitten in het probleem van het stikstof. En dan gaat het vooral eigenlijk naar het opkopen van de veestapel. Liever zegt boeren de mogelijkheid geven ermee te stoppen. Ja, maar ook het recht om die boeren te onteigenen. Hè? Dat is natuurlijk ook een heet hangijzer. Ja, en dat is een heel gevoelig punt. Maar wordt een beetje, er wordt natuurlijk af en toe wel een afgekloven bordje over het hek gegooid, waar wij dan allemaal ons op storten en dat uitvinden als nieuws. En half succes op weg naar een glorieus moment. Namelijk, hier is een regeerakkoord. Dat moet ik allemaal nog zien. Al laat ik mij dan wel vertellen. Ik zeg expres, laat ik mij vertellen. Want ik weet niet of het waar is. Dat misschien toch ook wel voor 5 december er een kabinet is. Al was het maar omdat later in december er allerlei congressen zijn van een aantal partijen, zeker ook van de VVD. En het is toch eigenlijk een affront als je zo langzamerhand richting de kerst komt en nog steeds geen kabinet hebt. Terwijl de mensen er gewoon toch wel op zitten te wachten. Niet dat ze bij Albert Heijn in de schappen kijken, maar gewoon, er zijn allerlei problemen en terugkomend op corona. Men wil wel eens een keer gewoon zien dat er mensen zitten die hun verantwoordelijkheid nemen. Maar goed. En dan de kiesdrempeldiscussie. Hè? Die speelde ook op in de Kamer, begreep ik. Ja, dat is. Want en dat noem ik dan een beetje onder de werktitel De Nieuwe Bestuurscultuur. En dat is namelijk iets, een begrip geworden. Hè? Dat is ook een soort blok aan het been van het kabinet. Hè? Denk maar aan de toeslagenaffaire. Waaroverigens even een zijlijn. Ja, ik weet dat het gevaarlijk is. Waar vandaag natuurlijk een dramatisch gegeven weer in Trouw over staat. Gisteren een brief naar de Kamer gestuurd. Mensen kunnen straks bij gemeentes terecht om geld te krijgen die getroffen zijn vanwege die toeslagenaffaire. Vanmorgen een brief van de VNG, ook gestuurd naar het kabinet. Dat is never nooit gaat lukken. Dat gaan we niet doen. Dus even terug naar de formatie. Wie wil er in godsnaam straks minister van Financiën worden of staatssecretaris met verantwoordelijkheid ook voor de belastingen? Maar goed, het is een terzijde. Ik zag het inderdaad, het was een levensgevaarlijke terzijde. Maar de bestuurscultuur in de Tweede Kamer, of liever gezegd, die verwacht wordt van de politiek, die zou je natuurlijk ook verwachten van de Tweede Kamer zelf. En er staat vandaag ook toevallige wijze ook een aardig stuk van Özkan Akyol in het AD, die het toevallig ook hierover heeft, over de Tweede Kamer. En hij schrijft, het wordt een filmset met middelmatige acteurs. Met andere woorden, Tweede Kamer, kijk niet alleen naar de bestuurders, maar kijk ook eens naar jezelf. En je kan vandaag ook lezen in kranten een fitty in de Kamer tussen Sylvana Simons, volgens mij sowieso iemand waarmee je al na 1 minuut contact ruzie hebt, maar die scholt Renske Luiten uit, of liever gezegd suggereerde dat zij misschien racistisch zou zijn. Nou, dat zijn zomaar van die elementjes. Als je zo'n hele week debatten volgt, dat je denkt, wat voor taal wordt hier gebezigd? Maar één ding, bestuurscultuur is natuurlijk ook de slagkracht van de Tweede Kamer. En werkt men daar wel efficiënt? En dan kijk je naar 19 fracties. De kiesdrempel, de volksgezondheidsbegroting. Daar waren 22 sprekers. Daar waren een paar grote partijen die hadden hun bijdrage dan opgesplitst vanwege specialismes. Maar goed, per definitie zijn er bijna altijd 19 sprekers. En bij één zo'n begroting waren er zelfs 22. Nou, het is voor een minister een hel. Maar het is ook voor een burger die het wil volgen niet minder. Ja, maar voor het hele besluitvormingsproces loopt er gewoon vast. Ja, want iedereen, ik wil dat niet. Herhaalt elkaar en wijst naar elkaar en. Nou ja, ik wil het ook niet kleineren en ook de Tweede Kamer en het mandaat niet schofferen wat mensen hebben en de inzet die ze leveren. Maar goed, het zijn allemaal één mansvrouws. Maar welke politicus met echt gezag zegt nou gewoon, laten we die kiesdrempel eens invoeren? Nou, er is niemand die het durft. Een hogere kiesdrempel invoeren. Er is natuurlijk wel een kiesdrempel. Nou, maar het is eigenlijk minimaal. Je hebt in allerlei Europese landen, Duitsland, België, noem maar op, is er een kiesdrempel, is er in ieder geval een drempel om de bestuurbaarheid en de controleerbaarheid van het parlement een beetje in de gaten te houden. Maar wij hebben dat niet. Het is een gevoelig onderwerp. Het CDA is daar overigens wel voor een kiesdrempel. En de VVD is er ergens ook wel voor. Maar het was een leuk debatje even. En wie horen wij? Caroline van der Plas, die uiteraard niet voor een kiesdrempel is. Nee. Het lijkt wel, als je haar elke dag op televisie ziet of in de kranten leest, dat zij de grootste partij van Nederland is. Maar zij bestaat slechts uit één zetel. En die zetel heet Caroline van der Plas. Maar luister maar één fragmentje van het debat in de Kamer over Binnenlandse Zaken. Het moederdepartement over ons bestuur. In debat met Inge van Dijk van het CDA. Voor mijn part doen er 100 partijen mee aan de verkiezingen. Als de kiezer die draagvlak geeft, dan hebben zij gewoon recht op een zetel in de Tweede Kamer. Ik vind het zo'n raar iets, die kiesdrempel te willen. Al heb je hier 150 partijen met één zetel. Nou, dan maken we het maar werkbaar. Vindt het CDA dat dan niet? Dan laten we ook gewoon heel eerlijk zijn. Een coalitie vormen met 150 partijen wordt echt gewoon heel ingewikkeld. Dus het is helemaal niet om geluiden of stemmen te snoeren. Sterker nog, wat ik hier zeg, lopen we gewoon zelf ook als CDA een risico. Laten we daar gewoon ook heel eerlijk over zijn. Stemmen te snoeren? Ja, is nou ja. Ja, maar Mieke, we gaan me niet op de taal letten in de Tweede Kamer. Want dan hou iemand ik je alleen maar op. Iemand te mond snoeren bedoelt ze natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Ze komt te bramen, dat kan er ook maar niks aan doen. Maar goed. Maar het zat wel iets grappigs in het antwoord van het nieuwe Kamerlid Inge van Dijk van het CDA. Want ze zei, ja, wij lopen dan ook gevaar. Ja. Want het CDA is voor de kiesdrempel. En dat zou betekenen dat partijen met 4 zetels, zo ongeveer, SGP zouden we dan niet meer zien. En nog al die 1 partijen, of 1 zetelpartijen zouden niet meer zien. Maar het CDA, gezien de peilingen, zouden we dan ook niet meer zien. En zij maakt daar zelf ook wel een pijnlijk opmerkingetje over. Maar ja, goed. Maar goed, moet het nou wel of niet? Wat vind jij? En wat vindt Rutte? Nou, wat ik zelf vind, zeker in andere landen, nou ja, als je naar Duitsland kijkt, het werkt gewoon beter. De besluitvorming gaat sneller. Je kan professioneler opereren. Los van de ondersteuning die sowieso beter zou moeten. En de taak van, het is het hoogste orgaan in ons land, de Tweede Kamer. Dus je moet ook wel naar kijken, doen wij het al goed? En bij al die onderwerpen, als de toeslagen en noem maar op, is er natuurlijk steeds discussie. Wat is de taak van de Kamer en is die taak wel goed uit te oefenen en wordt dat wel goed uitgeoefend? Nou, toen vond ik opeens in het archief uit 2019 Mark Rutte, die gek genoeg ook zo'n eigen oordeel heeft over de kiesdrempel. En dat komt verrassend toevallig overeen met Caroline van der Plas. Ik krijg vaak die vraag, jullie hebben een versplinterd politiek landschap, wat een ramp. Je moet een kiesdrempel invoeren. Ik geloof dat mijn partij er zelfs voor is. Nou, ik dus niet. Ik vind helemaal niks. Ik vind het juist prachtig. Het is het toppunt van democratie, zo zijn dat die 150 partijen zitten. En helemaal prima, als dat er minder zijn, maakt het wel wat makkelijker. Want dan zouden die algemene beschouwingen dan lang duren, als het er 150 waren. Nou, hij lag eens op zijn hand. Ja, maar dat is wel vaker. Ik denk dat als je er nu naar gevraagd wordt, dat betekent dan ook formeren. En 150 partijen raadplegen. Nou, ik geef toe dat Rutte wel behoorlijk wat zitvlees heeft. Maar ik denk dat dat voor hem toch ook wel een zware last is. Nou, goed, tot slot. De bonusquote. Ja, daar komt hij. En dat heeft toch wel weer met bestuursauteur, maar de tone of voice in de Tweede Kamer te maken. Luister even naar zo'n gesprekje, ook bij de begroting van Binnenlandse Zaken, tussen Joost Sneller van D66 en dan hoor je aan het eind Martin Bosma, die overigens ook in het presidium van de Tweede Kamer zit en ook af en toe voorzitter is, heeft een klein aanloopje, maar dan hoor je het. Luister maar. Voorzitter, de Tweede Kamer is op aarde om de regering te controleren. Dat is onze core business, dat is wat we doen. En de heer Sneller die gebruikt zijn termijn, en die vrijheid heeft hij hoor, om nu Kamerleden toe te spreken en te zeggen de Kamer dit en de Kamer dat. Ja, dat is niet waarom we hier bij elkaar zijn vandaag. Als we nou gewoon eens even kijken naar Binnenlandse Zaken en we kijken naar D66 bij de begroting van de Koning, vierde de heer Sneller dat zijn partij 55 jaar bestond. Zijn partij is opgericht voor democratische vernieuwing. Maar hij luisterde wel. Ja, ik heb, meneer Sneller, u ik, komt heb veel belang, ik heb met veel belangstelling geleerd. Ik luister, meneer Bosma. Ik luister altijd als de heer Sneller spreekt. Kom dan gewoon in de zaal. Meneer Sneller, wilt u dit niet doen? Voorzitter, het lijkt de Albert Kuipmarkt wel hier zo, maar dat als er een of andere viswijf door me heen staat te bleren. Kom op zeg. Voorzitter. Ja, dat was iemand die ook af en toe de Kamer voorzit. Nou, dit is af en toe de taal. Dit is nog vrij licht. Het is al vrij beschaafd, toch? Vrij beschaafd. Dus, maar ja, om reden van de tijd heb ik niet andere voorbeelden genoemd. Maar dit is dus ook de Tweede Kamer. Die tussendoor ook hoorde, was de invalvoorzitter, zou ik maar zeggen. Paul van Meenen van D66 was het. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. Ik hoop dat je nog met witte rook hier binnenkomt. Wellicht wel, ja. Maar wat het betekent kan ik niet voorspellen. Nee, oké. Het moest hem helderdom verschaffen tijdens zijn ontmoeting met de paus en bij de klimaattop in Glasgow. Maar het sociale plan van president Joe Biden van de Verenigde Staten is er nog steeds niet. En de populariteit van Biden neemt af, evenals die van zijn vicepresident Kamala Harris. Het verwijt is, die is onzichtbaar. Zakt het democratisch presidentschap weg in onvermogen? Gaan we over praten met Amerika-deskundige Willem Post. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Het programma waar Biden het sociale plan op baseert of wil baseren heet Build Back Better. Ja. Is al maanden een groot verhaal. Het gaat over gigantische operaties. Maar waarom lukt het niet? Nou, het lukt vooral niet omdat er sowieso natuurlijk republikeinse oppositie is. Maar ja, ook binnen de Democratische Partij heb je een aantal conservatieve, met name senatoren. Ja, en die houden de boel ook tegen. Het zijn er maar twee, geloof ik. Ja, en het is 50-50 hè, in de Amerikaanse Senaat. Dus je hebt echt alle democratische senatoren nodig om je te steunen. En dan kan de voorzitter, hè, dat is dan Kamala Harris in dit geval, die kan dan zeg maar de 51ste stem geven. Dus ja, een tweetal senatoren met name, die hebben de boel getraineerd. Gijzeld. Ja, en dat betekent dus, je refereerde even aan Biden die nu in Rome zit en naar de klimaattop in Glasgow gaat de komende dagen. Ja, voordat hij wegging, is er een enorme druk uitgeoefend door Biden zelf. Ze hebben zelfs het vliegtuig van hem uren in Amerika laten wachten op Biden. Want die moest maar druk uitoefenen om ja, toch alsjeblieft voor dat grote pakket van ja, 1750 miljard dollar te stemmen. En dat pakket houdt in, even in één zin of twee? Ja, eigenlijk een soort omwenteling in de Amerikaanse maatschappij op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, allerlei extra's voor gewone Amerikanen. Omdat Joe Biden begrijpt, de gewone Amerikanen moeten het beter krijgen. Want anders, ik zeg het even kort door de bocht, anders krijg je Trump weer. Ik moet nu leveren. En volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor het congres. Dan komt er vaak weinig tot stand. Dit is het jaar dat het moet gebeuren. Biden heeft nogal dramatisch achter gesloten deuren dus gezegd, vlak voordat hij dan uiteindelijk toch naar het vliegveld moest, dit wordt de week voor mij van de waarheid. Alsjeblieft, stem nu. Geef mij dit mee in het vliegtuig. Dan kan ik ook de wereldleiders in Europa laten zien dat Amerika ja, weer vooruitgang maakt. En er is geen enkele democratische stem die een keer meestemt met de Democraten. Zoals ja, de Republikein die meestemt. Sorry, ja. Dat is een gesloten blok. Je kunt zeggen dat de Republikeinse Dus die partij hebben het wel voor elkaar. Ja, dat is nu wel echt de partij van Donald Trump. Ze zijn doodsbang dat ze natuurlijk gefileerd worden als ze met de Democraten meestemmen. Dus dit is de hele grote wet die oorspronkelijk Bernie Sanders kwam daar met name mee, de linkervleugel van de Democraten. Toen vroegen ze 6.000 miljard dollar. Nou, dat is duizelingwekkend. Dat werd afgezwakt door Biden zelf naar 3.500 miljard. Is ook nog gigaveel. En nu onder druk van die conservatieve Democraten is het naar 1.750 miljard gezakt. Nog steeds een groot bedrag. Maar ja, met een soort van kaasschaafmethode hebben ze toch voor elkaar gekregen dat er nogal wat van die paradepaardjes van de linkse Democraten uitgehaald zijn. En gaat dan de armere Amerikaan er beter van worden? Nou ja, kijk, die 1750 miljard, dat is nog steeds wel een hoop geld. Dus er komen wel allerlei extra voorzieningen voor mensen, gezondheidszorg. Sommige vormen van gratis onderwijs, die Sanders, en uiteindelijk zei Biden ook dat hij dat verstandig vond. Dat hebben ze er weer uitgehaald, dat kostte toch te veel geld. En zo zijn bijvoorbeeld ook gratis tandartszorg voor nogal wat Amerikanen. Ook dat was weer te veel. Want ja, de belastingen moesten omhoog en dat wilden die conservatieve Democraten niet. Dus Biden is eigenlijk verworden tot een evenwichtskunstenaar op de balk. En aan de linkerkant heb je de Democraten die daar naartoe schuiven. En aan de rechterkant heb je natuurlijk de Trump-Republikeinen. Ga er maar aan staan. Maar het is dus nog steeds niet overgestemd. Nee, kijk, Nancy Pelosi heeft natuurlijk een glimlach. Ja, want dit gaat al maanden zo door. We hebben het over Nederlandse politiek, maar de Amerikaanse politiek kan er ook wat van. Ja, het zit eraan te komen, zegt Nancy Pelosi. Maar de komende dagen wordt er toch nog weer onderhandeld. Okay. Eerlijk gezegd verwacht ik dat uiteindelijk dan toch wel iets van een deal komt. En dan kan Biden zeggen van, nou ja, ik ben Mr. Compromise. Ik ben niet de Franklin Roosevelt of Lyndon Johnson die ik dacht te zijn, althans in dat voetspoor, hè, een paar maanden geleden, om echt die maatschappij ingrijpend te veranderen. Maar met al die compromissen, zo werkt het nou eenmaal. Ja. Biden is weer een beetje terug naar het midden. Maar betekent dat dat die stemming er pas komt als die meerderheid er is? Ja. Dus dat is natuurlijk ook een bizarre constructie. Ja, kijk, 1 of 2 senatoren kunnen tegenhouden. Dit is een enorm. Dit is House of Cards, maar dan in hoofdletters. Hè? Maar uiteindelijk moet je toch wel resultaat boeken. En is het wel jouw president? Of je nou linkse democraat bent of een wat meer rechtse democraat. Dus er komt wel wat uit. Maar ja, het is een beetje de middenpolitiek dan. Hè? Goed, dan over Kamala Harris. Hè? Peter zei het al, er wordt gezegd. Ze is onzichtbaar. De populariteit doet dat natuurlijk geen goed. Ben je dat met haar eens? Ja, dat ben ik wel met de mensen, met criticasters eens. Kijk, weet je wat het is, Mieke? Kamala Harris. Het leek zo mooi. Ja, Biden kon haar in de campagne heel goed gebruiken. Want Kamala is vrouw. Ze zegt, ik ben zwart. Ja, daar kom ik heel graag voor uit. Ze was ook een vriend van Beau Biden, hè, de overleden zoon. Dat telt ook nog in de politiek, hè, die persoonlijke relaties. Senator uit Californië, dat telt natuurlijk. En maar vooral in die campagne was een uitstekend debater. En zij moest natuurlijk met Pence ook. Het was erop of eronder, hè, die campagne. Ja. Dus Biden heeft gedacht, nou ja, kijk. Als je met Kamala gaat debatteren, ex-openbaar aanklager, later minister van Justitie in Californië, die fileert je waar je bij zit. Er blijkt niets meer van je over. Hè, om het eventjes wat aan te zetten. Ja. Dus hij had er in de campagne nodig. Maar nu niet meer dan? Nou ja, het punt is natuurlijk je vicepresident. Ja, we zagen nou juist onder Bill Clinton, onder George Bush en onder Obama dat die vicepresidenten in een steeds ingewikkelder wordende maatschappij, dat je die toch best wel nodig hebt, dat je die belangrijke dossiers geeft. Maar zij heeft van die dossiers waar werkelijk niemand iets van zou kunnen maken. Om te beginnen de Mexicaanse grens. Ja, maar zij profileert zich als een kind uit een migrantenfamilie, hè, die voor de onderkant van Amerika opkomt. Dus hebben de Biden-mensen gezegd, nou, weet je wat, dan kan zij dat buitengewoon ingewikkelde dossier mooi op zich nemen van de grensproblematiek. Kijk, onder Trump zat die grens toch wat meer dicht. En onder Biden zag je dat enorme stromen vanuit Midden-Amerika en ook uit Haiti, maar ook Guatemala, El Salvador, die kwamen op die Mexicaanse grens af. En zijn er ook overheen gekomen. Mensensmokkelaars maakten daar natuurlijk ook dapper misbruik van. Nou, Kamala moest het gaan oplossen. Maar wat deed ze? De grondoorzaak is natuurlijk de sociaal-economische treurige toestand in die landen. En Kamala zei tegen journalisten, ja, ik ben naar Guatemala geweest, hè, om te praten over hoe je daar toch de economie kan verbeteren en Amerika wil helpen. Maar ja, dan ben je 5 of 10 jaar verder voordat je daar vooruitgang ziet. Ja. En Donald Trump zei, waar is Kamala? Waar is Kamala? Ik ben wel aan de grens geweest. De muur, het hele verhaal. Dus Kamala heeft een dossier gekregen, wat bijna onmogelijk dossier is. En er komt ook nog een ander dossier bij, dat heeft ze ook van de Biden-mensen gekregen, namelijk het stemrecht. We weten dat de Republikeinen hebben gezegd, nou, weet je, dat per post stemmen, en dat je zo makkelijk kunt stemmen, zeg ik maar even, dat willen we toch wat ingewikkelder maken. Fraudeleuze handelingen. Biden en de Democraten zijn het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Die zeggen, dat is schande, hè, dat ondermijnt de democratie. Kamala, dit is jouw dossier. Nou, die wet is ook tegengehouden door het congres. Kijk, zowel Biden als Harris hebben een beetje de pech dat je in zo'n ingewikkelde, gepolariseerde context moet werken. En kijk, de gewone Amerikaan die heeft zoiets van, oké, de Democraten hebben het Witte Huis. Ze hebben in wezen ook de Senaat. Zij het dan met 1 zo'n extra stem. Ze hebben het Huis een meerderheid. Maar ja, dat zijn mini-meerderheden, daar kun je eigenlijk nauwelijks echt ingrijpende dingen mee doen. Dus Kamala, ja, ze is vernoemd naar de hindoe-naam, meisjesnaam. Lotusbloem zou het betekenen. Prachtige bloem die lang bloeit. Maar jullie hebben gelijk, ze verpietert wel een beetje. En ze komt ook minder met Biden in zicht. Ja, corona. Dat speelt dan natuurlijk ook een rol. Dus nee, Kamala heeft het niet zo makkelijk, moet ik zeggen. En het is nog maar het eerste jaar. En juist de trend was nogmaals dat vicepresidenten, Al Gore bij Clinton, bijvoorbeeld. Maar dan denk je toch, waarom geeft hij haar niet iets meer een glansrol aan zijn zijde? Ja, daar speelt ook nog mee dat, kijk, de presidenten die ik net noemde, dus Clinton, George W. Bush en Obama, waren eigenlijk onervaren. Kijk, Obama was wel senator, maar had ook weinig ervaring. Dus die moest allemaal nieuwe mensen hebben. En vicepresidenten moesten ze hebben die dan ook dossierkennis hadden. En het klappen van een zweep vooral. Ja, En wat gebeurt er met Biden? Ja, die man zit al 50 jaar in de politiek. Die neemt dus mensen mee waar hij tientallen jaren mee gewerkt heeft. Nou, Al Gore kreeg bijvoorbeeld van Clinton ook de buitenlandse politiek voor een belangrijk deel. Want ja, dat was toch een ervaren senator. Maar Biden, met zijn minister van buitenlandse zaken, hè, dat zijn allemaal mensen, daar werkt hij al zoveel jaren mee samen. Ja, en dan hebben we ook nog Kamala. Hè, dus ja, het is een hele moeilijke situatie eigenlijk wel voor Kamala. Je kunt haar nog niet helemaal afschrijven natuurlijk, dat is onzin. Geef ons nog een lichtpuntje. Gaat het nog glorieus terugkomen, of niet? Uiteindelijk gaan de campagnes weer draaien. En Biden heeft natuurlijk gezegd van ja, misschien ga ik wel voor herverkiezing. Weet je, de man wordt volgende maand 79, hè? Toch een aardige leeftijd. Ik dacht dat hij had gezegd dat hij maar voor één termijn zou. Ja, hij heeft het één keer gezegd, maar dat is hij op teruggekomen. Oh. He, want dat is natuurlijk ook wel slim, in zekere zin. He, dat je daarmee blijft spelen. Maar de kans dat hij voor een tweede termijn gaat lijkt me toch niet al te groot. Zijn gezondheid, ja, daar worden nog steeds wel wat twijfels bij geplaatst. Kamala is natuurlijk wel een goede debater. He, en een goede campagnevoerder kun je ook trouwens niet echt zeggen. Want haar presidentiële campagne, zij was de eerste die er eigenlijk uitstapte, hè, bij de Democraten. Ja. Weet je wel, binnen de Democraten. Ze was zo weg. Ja, want ze had ook met medewerkers ruzie. Ja. Hè, te weinig geld binnen. Dus ja, weet je, bij haar speelt ook nog het punt. Ze is aan de ene kant een hele progressieve mevrouw, hè, die voor de onderkant van Amerika opkomt. Aan de andere kant hoorde ze, ze zit nu in Washington, bij de Jet Set in Californië. Ze ging alle recepties af, had een relatie met een man 30 jaar ouder, Willie Brown. Ook een beetje een schandaal burgemeester in Californië. Dus dat breekt haar ook op als het wat minder gaat. Samengevat, Trump krijgt het een beetje op een presenteerblaadje weer aangeboden. Ja, die kijkt hiernaar. Ik denk, dat is prima, die kritiek allemaal. Die wrijft in zijn knuisjes. Ja, en die is al in Iowa geweest voor de congresverkiezingen, daar de kandidaten te ondersteunen. Maar als je hem 2 uur lang hoort, hè, ik heb het nog eens even nabeluisterd. En wie is dat goed Nederlands, nabeluisterd? Je bent niet vragen, dan zijn we nu verder. Nou ja, en dan praat daar eigenlijk de presidentskandidaat. Hè, dus Trump ziet wat er gebeurt. Maar goed, als die deal eruit komt bij de Democraten, ja, dan kan natuurlijk misschien wel weer aan dat radicale identiteitsdenken aan de extreem rechtse kant en aan de extreem linkse kant kan er misschien een beetje tegenwicht worden geboden. Dan kan Biden zeggen, zie je wel, miljoenen Amerikanen willen eigenlijk een beetje een compromis, een beetje in het midden van de politiek, dat er ook echt wel wat resultaten worden geboekt. En ja, het is niet het paradijs op aarde, maar er wordt vooruitgang geboekt in Amerika. We zullen zien of die middenpolitiek dan weer opkomt. En misschien van andere landen, ook van Nederland, kan het nog wel eens interessant zijn, hè, als het midden weer terugkomt. Een wankel evenwicht, kortom samengevat. U hoorde Amerika-deskundige Willem Post. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For Zo. Dat waren de Doors, toch? That's me, ja, precies. That's en dat draaiden we niet zomaar. Nee, want u kunt, als u dat wilt, nog één keer op de eerste rij zitten bij het beste concert dat de Doors ooit hebben gegeven. Dat was Live at the Bowl. En dan hebben we het over de Hollywood Bowl in Los Angeles. Het kan, het komt in ieder geval heel dicht in de buurt. Aanstaande donderdag 4 of zondag 7 november kunt u naar de bioscoop, want daar wordt de concertfilm vertoond in een speciale audiobewerking, waardoor het dus echt lijkt alsof je daar op de eerste rij zit, daar in L.A. Wie de film van een inleiding gaat voorzien, komende donderdag in de Melkweg, in ieder geval in Amsterdam, is Fred Bachen, die twee boeken over de Doors schreef. En hij zit bij ons aan tafel. Hartelijk welkom. Hoi, dankjewel. Ja, we moeten erheen, hè? Absoluut. Vertel eens waarom. Nou ja, de Doors is toch toegetreden tot het echelon van de allerbeste bands uit de jaren 60 en 70. Ja. Legendes. Jim Morrison is natuurlijk legendarisch. Ja. En zoals je al zei in je inleiding, je zit als het ware op de eerste rij en je ziet een heel live concert van de Doors. Ja. En wat gaat u vertellen in de inleiding? Ik ga het voornamelijk hebben over de cinematografische component van de Doors. Oh? Jim Morrison en toetsenist Ray Manzarek, dat waren allebei studenten aan het film department in UCLA. Voordat zij bij de Doors kwamen, voordat ze die band oprichtten. Ja. Ze hebben altijd een heel sterke link gehad met film. Ze hebben ook eigen promotiefilms gemaakt. Hebben zij er ook voor gezorgd dat deze film er kwam dan? Het is wel onderdeel van een langer project waar de Doors mee bezig waren. Ze wilden een documentaire maken over de Doors, door de Doors. Feast of Friends heette dat. Ja. En deze concertregistratie is daar een onderdeel van. Ja. En voordat we die beelden te zien krijgen dan in de bioscoop, brengen de enige twee nog levende bandleden, hè, dat zijn Robbie Krieger en drummer John Densmore, nog twee nummers tegenwoordig. Ja. Dus The Riders on the Storm en L.A. Woman. Het is trouwens in alle bioscopen waar de film wordt vertoond. Dus het is onderdeel van de filmvertoning. Ja, het was mij niet helemaal duidelijk in welke bioscopen die film gaat draaien en waarom dat alleen maar op bepaalde dagen is. Je kan ook zeggen. Nou, het is een wereldwijde promotie, omdat de LP LA Woman in december 50 jaar bestaat. Die komt uit met een uitgebreide boxset. Ja. En ter ere van die uitgave is deze film in bioscopen wereldwijd. En dus ook in Nederland. En klinkt dat dan nog, dat Riders on the Storm met twee bandleden? Nou, ze worden wel aangevuld door... Er zijn heus wel muzici bereid om mee te doen, ja. Nee, maar ik vroeg me af, moet je dat nou doen? Het is nostalgie. Ah. Heel veel bands waarvan leden zijn overleden of bands die al een tijd niet meer bestaan, die komen weer bij elkaar. En ja, als je gaat vergelijken met de hoogtijdagen, dan... Er zijn wel allerlei flarden van concerten te zien, links en rechts en overal. Maar het is allemaal een beetje van de treurige kwaliteit. Dit is echt anders. Nou ja, dit is een concertregistratie uit de hoogtijdagen van de Doors. En goed met geluid nabewerkt, neem ik aan? Ja, door hun vaste geluidstechnicus Bruce Botnick. En ik heb me laten vertellen dat dit in Atmos Sound is geremasterd of geremixed. Wat het precies is, weet ik niet. Maar het schijnt bij de beleving aan de beleving toe te voegen. Het was de hoogtepunt, tenminste dagen van de Doors. Ja. Daarna ging het vrij snel mis, want in Miami, ja, daar zijn de meningen allemaal nog over verdeeld. Liet Jim Morrison zijn piebel zien, ja of nee? Hij kwam echt zwaar in de problemen daarna, hè? Ja. Hij was totaal straalbezopen, stond hij op het podium in Miami. Dat had een aantal redenen, maar zal ik niet over uitweiden. Hij werd daar gearresteerd wegens lokaal vredebreuk en indecent exposure. Daar zijn geen bewijzen van. Dus maar er zijn eindeloze rechtszaken over gevoerd. Ja, ja. Daar is hij uiteindelijk ook voor veroordeeld. Maar het mooiste is nog, laat ik geloof ik 20 jaar later heeft hij amnestie gekregen of zoiets. Hè? Ja. Maar dan nog alleen op basis van het ontbreken van bewijs. Dus die piemel die is waarschijnlijk nooit getoond. Die piemel is ook niet gefotografeerd of gefilmd, nee, kennelijk. Nee, er zijn honderden foto's. En nou, zal het toch ook niet gebeurd zijn? Nee, Raymond Zarek zegt altijd, het is een soort collectieve extase geweest van het publiek. Zij hebben dingen gezien die er niet waren. Maar het gaf zo ongelooflijk veel gelazer dat dat Morrison gewoon eigenlijk moest vertrekken uit de Verenigde Staten. Ja, FBI zat achter hem aan en hij zou voor een aantal jaar achter de tralies kunnen belanden. Dus terwijl wij nu dan denken, ja, waar gaat dit over, hè? Tegenwoordig moet je een schandaal veroorzaken om door te breken. Maar in die tijd was het doorbreken net in de andere betekenis. Maar goed, hij is toen naar Frankrijk gegaan, hè? Naar Parijs, toch? Ja. En daar is hij gebleven? Daar is hij tot op heden gebleven, ja. Ja, want hij ligt nu op Père Lachaise. Ja. Nou, iedereen die wel eens in de buurt van zijn begraafplaats is geweest, die weet dat dat een enorme stoet aan fans daar nog steeds dagelijks langskomt. Hè? Ja, het is een pelgrimsoord voor muziekliefhebbers en Doors-fans. Zeg, u lag ongeveer nog in de wieg, volgens mij, met een beetje te zuigen aan de speen. Ja, in de ja, ja. tijd dat Morrison overleed. Hoe komt die connectie? Want die connectie bij u is echt heel sterk, hè? Ik was in mijn tienerjaren wel obsessief Doors-fan, ja. Hoe word je dat? Door je dat, ouders daar natuurlijk. Daar is geen studie voor, dat overkomt je en daar kun je niet tegen verzetten. Maar was dat papa die je gek draaide met die plaat? Nee, ik had geen hippie-ouders. Ik leerde de muziek kennen door op een feestje, zoals dat gaat. Een LP kreeg ik daarmee naar huis. En ik werd zo gegrepen door het charisma van Jim Morrison en die psychedelische muziek. Dat was overweldigend en dat groeide uit tot een obsessie. Heb je ook een nummer dat favoriet is? Nou, nee, eigenlijk niet. Wat ik wel mooi vond op die LP die ik toen meekreeg, een live LP, dat is het nummer Universal Mind. Ja. En daarin bezingt Jim Morrison eigenlijk dat hij best wel vereenzaamd is. En hij zingt daarin, I was looking for a home in every face I see. En dat heeft me altijd wel geraakt. Hij had die status van megaster, maar hij was eigenlijk gewoon eenzaam. Ja. En behoorlijk de weg kwijt, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is denk ik wat roem met je doet. En in die dagen had je ook geen mediatraining. Ja, en hij was een man van uiterste. Het was alles of niet. Hij begon, en dat kan je bijna niet voorstellen als je de filmpjes ziet. Hij begon echt als een hele verlegen jongen in het begin van die optredens. Toen waren ze al behoorlijk groot aan het worden. Morrison stond met zijn rug naar het publiek. Ik heb daar opnames van gezien. Dat je denkt, dit is toch niet waar, ja, zeg. Ja, ik zeg al, een man van uiterste. Of een podiumbeest, of een verlegen beginnend zanger. Maar vooral ook natuurlijk een hele aantrekkelijke man. Voor heel veel, zeker. Nou ja, voor jongens ook, maar voor meisjes ook, ja, in die absoluut. Tijd. Dat is echt een sekssymbool. Ja. Ja, u hebt daar veel mee gedaan met die obsessie, mag ik het zo noemen? Absoluut. Eerst de biografie, The Doors, een vuist vol stilte. Dat is ook wel een titel die heel veel betekenissen heeft, een vuist vol stilte. Het is eigenlijk een letterlijke vertaling van Fistful of Silence. Dat is een tekstregel van Jim Morrison uit een langer gedicht. Kent u alle regels uit uw hoofd, alle teksten, geloof ik wel, hè? Vroeger toen ik naar school fietste, dan reciteerde ik The Celebration of the Lizard. Dat is een gedicht dat duurt 15 minuten. Ja? En van huis naar school kon ik het gedicht precies op de fiets opzeggen. Maar die tijd is voorbij. U kunt dat nu niet meer? Nee. Nee. Ja, jong overleden, hè? 27, dat is ook... Hoe was dat destijds? Weet u dat nog? Of tenminste, hebt u dat terug kunnen halen? Nee, ik was toen 4 jaar. Nee, dat ging helemaal het kon zijn dat u terug bent gegaan, mensen hebt gesproken daarover of zo. Ik heb wel voor mijn boeken met mensen gesproken. Maar ja, heel veel mensen die er toen bij waren, die zijn behoorlijk op leeftijd. Ja. Er zijn ook veel Franse mensen bij. En ja, je krijgt niet iedereen te spreken die je zou willen. Het publiek in de film en dus op het concert in de Bol krijgt ook wat het hebben wil. Het blijft schreven om Light by Fire. Natuurlijk toch het grootste nummer in ieder geval qua verkoop. Ja, het is de hit van de Doors. Precies. Maar... En dat spelen ze dan uiteindelijk. En dan komt The End. Ja. 18 minuten, The End. Nou ja, goed. Wie ooit Apocalypse Now heeft gezien... Die weet wat hij kan verwachten. Absoluut. En Morrison gaat uit zijn dak daar. Hè? Ja, het is een heel mooie uitvoering tijdens dat concert. Ja. Hij is nog steeds populair, hè, onder jongeren nu. Ja, maar je wil niet weten hoe vaak de Doors nog op covers van magazines staan. Als je naar de boekhandel gaat. Ja. Elk jaar staat wel een paar keer dat hoofd op een tijdschrift. Ja. Het rare is, de film wordt vertoond op 2 dagen, op 4 en op 7 november. En dan maar 1 keer ook. En dan ook nog alleen in een bioscoop van de Kinopolis. Een nieuwe... volgens mij een nieuwe club, ja, hè? Waarmee ik niks de nadelen van die bioscoop wil zeggen. Nee, maar goed, het heeft iets raars, toch? Ja, het is een intiemere beleving, zou ik het noemen. Je zit er wel bovenop. Ja, maar waarom alleen maar die 2 dagen? Ja, ik ben niet de commercial manager van nee, de maar je weet het ook niet. Nee, gewoon. Weet ik niet. Nee. Oké, okay. Nou, veel plezier ermee. Ik heb er al heel veel zin in, moet ik zeggen. Ja, en ik kaartjes. Goed, volgende week dus The Doors Live at the Bowl 68 of 68. De special edition in bioscopen door heel het land. Dankjewel, Fred Bagge, biograaf van The Doors. Ik heb hier een mooi boek naast me liggen, Stronger Than Dirt. En dat kunnen mensen bestellen als ze geïnteresseerd zijn. Dankjewel. Ja. Te veel stikstof is schadelijk voor de biodiversiteit in beschermde natuurgebieden. Nederland moet zich houden aan strenge Europese normen, maar voldoet daar bepaald niet aan. Integendeel. En door een nieuwe maatregel van het ministerie van Landbouw zal de stikstofuitstoot alleen nog maar toenemen. En dat is echt heel vreemd. Bioloog Thomas Oudman heeft daarover een artikel geschreven in de Correspondent. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Nou, leg dat eens uit. Ik raak de daad kwijt. Want eindeloos zijn de bouwprojecten stilgelegd wegens stikstof. Er kon niks meer. De bouwers schreeuwden moord en brand. En nu? Wat is nou gebeurd? Nou, klopt. Precies om die reden. Ze schreeuwden moord en brand omdat ze geen bouwprojecten meer konden uitvoeren. Er is dus geen stikstofruimte meer in Nederland om nieuwe plannen uit te voeren. Want dat heeft de Raad van State... in 2019 gezegd, er mag geen druppel stikstof meer bijkomen in de lucht. En in natuurgebieden mag die vooral niet neerslaan. In juli heeft minister Schouten een nieuwe maatregel aangekondigd... om een klein beetje ruimte te proberen te creëren. Dus vanuit die optiek snap je het. Maar het is vanuit de optiek van de natuur inderdaad niet te begrijpen. Wat heeft eigenlijk ze dan voor regel ingesteld? Ze heeft het iets makkelijker gemaakt door te zeggen... als je ergens een bouwproject begint, dan moet je rechten kopen... dat was al zo, voor je stikstofuitstoot in beschermde natuurgebieden. Maar ze heeft gezegd, nu hoeft het nog maar tot 25 kilometer van de bron. Want daarbuiten verdunt de stikstof zo, dan gaat het toch om kleine hoeveelheden. Dus we maken het een beetje simpeler. Maar dat betekent wel dat je dus buiten die 25 kilometer... je gang kan gaan met de stikstofuitstoot. Of begrijp ik dat verkeerd? Dat klopt, dat klopt. En daar zijn ook al Kamervragen over gesteld... direct na het uitkomen van die maatregel. Maar wat nog niet duidelijk was... is dat er daardoor ook hele vergunningsvrije gebieden zijn ontstaan in Nederland. Er zijn namelijk gebieden, dat zijn wel een beetje uithoeken... aan de kust van het IJsselmeer en in Noordoost-Groningen... waar binnen 25 kilometer geen overbelaste natuurgebieden liggen. Eemshaven bijvoorbeeld, dat soort... Precies, dus dat is natuurlijk wel gevaarlijk, want daar liggen... En dus daar staan de datacentra toch, toevallig? Ook, ja. Klopt dat? Of dat toevallig is, dat is speculeren, maar die staan daar zeker, ja. En er staat ook een hele grote kolen- en biomassacentrale... Ja. Die wil uitbreiden op dit moment... Eemshaven is een van de snelst groeiende industrieën. Nou ja, het probleem is, ik probeer maar eens een plek te vinden in Nederland... die niet 25 kilometer van een natuurgebied vandaan ligt. Nou, precies. Dat is bijna godsonmogelijk, toch? Nou, dus alleen in Noordoost-Groningen en aan de westkant van Friesland... en bij Enkhuizen in de buurt en bij Lelystad. Dus is er niet zoveel aan de hand, zou je eigenlijk zeggen? Nou, het zijn dus daadwerkelijk wel significante gebieden. En het punt is, de rechter heeft gezegd... er mag geen molecuul stikstof meer bijkomen. Dus je kan wel zeggen, de gevolgen zijn niet enorm groot. Ten eerste is dat niet onderzocht, hoe groot die effecten precies gaan zijn. Want die vergunningsvrije gebieden zijn niet eens helder in kaart gebracht. Maar ten tweede, het kan er toenemen... en dat heeft ook gevolgen voor de overbelaste gebieden. Want stikstof gaat wel degelijk, reist die verder dan 25 kilometer. Dus de totale hoeveelheid stikstof kan dus omhoog gaan. Precies, en dat is precies hoe je het moet bekijken. Want stikstof gaat de lucht in en die daalt niet zo snel weer neer. Dus hoe je het eigenlijk moet zien is dat er een grote stikstofdeken over Nederland ligt. En met elke uitstoot die je daaraan toevoegt door motoren of in de landbouw, wordt die deken dikker. Oké, dan is deze maatregel bedacht door Carole Schouten. Het boerenmeisje, om het zo maar te zeggen. Tussen aanhalingstekens, hè? Ja, maar dat moet het boerenbelang dus zijn, of niet? Nou, met deze maatregel is eigenlijk vooral de grote industrie gebaat. Dus echt hele grote projecten, zoals datacentra en energiecentrales bijvoorbeeld. Voor boeren is het op de korte termijn in elk geval in die gebieden ook een voordeel. Maar als je denkt, als je in de schoenen van zo'n boer staat, dan heb je nu dus geen vergunning meer nodig. Maar de kans is levensgroot dat deze maatregel opnieuw door de rechter gaat afgeschoten worden. Net als in 2019 gebeurd. En dan heb je dus geen vergunning. En daar zijn boeren op dit moment ook bang voor. Dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het voor boeren een goed idee is, dit. Bovendien, ik vind het ook nogal erg nonchalant om te zeggen, nou, dan gaan we daar in de buurt van die Eemshaven maar flink te keren, hè? Tussen aanhalingstekens, met die stikstof. Ja. En dan waait het wel naar Duitsland. Ja. Toch? Dat is vanuit een land behoorlijk egocentrisch gedacht. Mm-hmm. Maar daar gaat het ook niet over. Blijkbaar is dat tot nu toe niet de discussie geweest. Maar als je nu achteraf terugkijkt, is het zo'n rare besluitvorming. Want klopt. Iedereen weet toch dat het probleem in die stikstof zit. Klopt. Die maatregelen zijn niet voor niks. Die zijn ook afgedrongen bij een rechter. Ja. Hoezo gebeurt dit dan? Ja, nou, welke lobby staat hier achter? Ja, dat is de vraag die ook bij mij opkomt. Maar ik heb daar net zo min antwoorden op als jij. Die lobby van die datacenter misschien? Die hebben een flinke lobby en die hebben moeite om vergunningen te krijgen. Precies door deze. Ja, want waarom hebben ze moeite om vergunningen te krijgen? Omdat ze alle energie opslurpen en uiteindelijk maar voor betrekkelijk weinig werkgelegenheid zorgen. Zeg ik het zo goed? Klopt. En dus ook, datacentra verbruiken elektriciteit. Dus dat kan in principe groen. Maar die hebben ook hele grote noodaggregaten. Dus dat zijn hele grote dieselgeneratoren. Die verstoken alleen al, om maandelijks te testen, tientallen miljoenen liters diesel. Vandaar dat dat ook stikstofproblemen geeft. Nou, wij hebben dus in Nederland een rekenmethode, hè, voor die uitstoot en verspreiding van stikstof. Ja. Ik vroeg me wel af, toen ik me in deze materie verdiepte, wordt daar wel op de goede manier gebruik van gemaakt? Namelijk om die stikstof te monitoren en terug te brengen. Ja. Ik heb de indruk dat het juist andersom is. Ja, dat is een hele goede vraag. Want we hebben dus in Nederland het dichtste meetnetwerk van stikstof ter wereld. We hebben fantastisch geavanceerde modellen om het te berekenen. We hebben een geavanceerd ruilsysteem om dat te doen. En uiteindelijk moet je concluderen dat we dat allemaal inzetten om tot het randje te gaan. Ja. Om zoveel mogelijk stikstof te kunnen uitstoten binnen de geldende regels. Ja, en dat is eigenlijk wel wrang. Dat is heel erg wrang, ja. Hoe is het mogelijk dat een dossier, want dat stikstofdossier is een behoorlijk beladen dossier. Jan en alle man heeft daarmee te maken, heeft er ook een mening over. Ja. Dat dit, wat er nu gebeurt, is eigenlijk zomaar de Tweede Kamer heeft kunnen passeren. Is het daar helemaal niet gepasseerd? Nou, er zijn Kamervragen gesteld omdat het inderdaad soepeler wordt. En de minister heeft nog steeds geen goed antwoord gegeven op de vraag hoe ze gaat garanderen dat de totale stikstof niet gaat toenemen. Ze heeft daar wel 150 miljoen euro voor gereserveerd. Maar dat is niet genoeg. Je moet concreet kunnen garanderen dat de stikstofuitstoot niet gaat toenemen. Dat is wat de Raad van State. Wat moet je dan met die 150 miljoen euro? Je zou boerderijen uitkopen, hè? Daar hebben we het nu al over. Maar goed, met 150 miljoen euro sla je een deuk in een pakje boter wat dat betreft. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk nu formatiegesprekken waar het ook over stikstof gaat. En je hoort overal over de mogelijkheid om dus echt significant hoeveelheid geld aan de kant te zetten om boeren te gaan uitkopen. Het probleem is natuurlijk ook dat er zoveel betrekkelijk kleine verschillende natuurgebieden in Nederland zijn aangewezen. Hè? Klopt, daar is destijds door het kabinet niet heel goed over nagedacht dat dit het gevolg daarvan was. We hebben 167 Natura 2000 gebieden in Nederland en die zijn prachtig verspreid. Waardoor het dus inderdaad maar een paar gebieden zijn in Nederland waar je op een beetje afstand ervan zit. Als je dit verhaal hoort wat jij vertelt, dan denk je bij jezelf, het kan toch maar een kwestie van uren zijn of iemand spant een procedure aan en loopt naar de rechter. Ja, nou, dat is al lang gebeurd. Je hebt Mobilization in the for the Environment, een natuurorganisatie, die ook eerder die rechtszaak heeft aangespannen, waardoor de stikstofcrisis is begonnen. Die hebben meer dan 100 rechtszaken lopen op dit moment. En daar loopt ook al een rechtszaak tegen de RWE-centrale, die energiecentrale in de Eemshaven. Meer dan 100 procedures? Ja, waar gaat dit dan over? Dat gaat allemaal over individuele boerderijen, allemaal die dus te veel stikstof uitstoten. Het is heel gek dat er zo'n instantie, dat er zo'n organisatie in Nederland moet zijn die continu en structureel de overheid op het feit moet drukken dat ze de wet overtreedt. Nou ja, ik begrijp ook wel dat boeren zeggen, ja, wij mogen geen stikstof uitstoten, of maar heel beperkt. Ja. Maar die datacenter, ja, die gaan nu gang maar met het uitstoten van die stikstof. Nou ja, dus daarom moet er ook goed beleid. Je snapt het ook van de boeren uit wel, dat die zeggen, ja, waarom zijn wij altijd weer de lul? Want ze hebben al ontzettend hun best gedaan om te minderen. Maar dat komt allemaal omdat het kabinet geen structurele maatregel neemt om dit probleem op te lossen. En de Europese Commissie? Gaan ze daar nog door op de vingers worden getikt? Nou, het Europese Hof heeft al uitspraken gedaan. Okay. Daaraan staaft de Raad van State. Dus dat is gewoon wat er ook in de toekomst gaat gebeuren. Er gaat het komende jaar een rechtszaak zijn waarin de Raad van State dat gaat doen. En ja, ik ben ook geen jurist, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit ook weer afgeschoten gaat worden. Maar dit is toch allemaal Europees beleid? Ja, ja, ja. Bedoel, dit is toch ook waar het in Glasgow uiteindelijk over gaat? Dit is waar het in Glasgow over gaat, onder andere, zeker. Ja, ja, dus het is heel duidelijk dat Nederland hier een taak heeft te verrichten die op dit moment nog niet uitvoert. Nou ja, wat een dossier, hè? Ook om je in te verdiepen, lijkt mij. Ja, het is eindeloos. Het is ook zo technisch. Ja. Dat is misschien de reden dat dit ook zo lang kan voortduren. Want om het echt goed te begrijpen, kost tijd. Ja. Nou, dat heb jij dan voor ons gedaan. Zodat wij dat allemaal in hapklare brokken tot ons kunnen nemen. Is het werkelijk zo ingewikkeld? Nou, kijk, de bottom line is heel simpel. We stoten veel te veel stikstof uit en dat moet minder. Maar zo'n maatregel. En dat is de maximum aan en dat weten we. Dus je zou zeggen, nou. Ja, ja, het is kraakhelder. Maar het moet echt fors omlaag. Hè. Dus dat is ook ingewikkeld. We moeten heel hard ingrijpen in bepaalde gebieden in onze economie. En dat moeten we beslissen wie dat worden. Ja. En de mensen die daarin werken vinden dat niet leuk. Precies, en de sfeer is tot nu toe, hoe kunnen we zo min mogelijk beperken? Ja, ja. Dankjewel. Thomas Oudman hoorde u. Goed dat je dat allemaal voor ons hebt uitgezonden. Het staat dus in de Correspondent, hè? Vanaf. Het staat er al in. Het staat er al in. Ja. Goed. Mensen die dus denken, hey, willen we even goed lezen, dan die kunnen daar terecht. Die verwijs ik daar ook naar. Zometeen dan komt Rob van Essen. Die heeft een nieuw boek geschreven. Een film over de oesteren. Jeroen Vullings met de boeken. En wat er allemaal komt kijken bij het leeghalen van het ouderlijk huis. Ja, tot zo. Zanger-presentator Bart Peters uit België heeft een nieuw Nederlandstalig album gemaakt. Het heet De Kat zat op de krant. Daarop staat bijvoorbeeld. Alleen voor jou zing ik dit lied. Dit lied bespreken Bart Peters. Jong en zeer veelbelovend is schrijfster Suzanne Voets. Zij schreef de camera obscura van de 21ste eeuw, de Toverlantaarn. Als taalschat in het kader van 70 jaar Nederlandse televisie. De familie Knots, het die Heiting komt. René Appel bespreekt de TNA van Ruud de Wild. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle en Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft.

Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online? Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is 10:05. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur. Jeroen Vullings is de boekenbeul van dienst. Wat gaan we allemaal bespreken, Jeroen? Nou, 2 boeken heb ik bij me. Die staan ook meteen voor nieuwsfeiten. Dat is namelijk uitzonderlijk. Maar er is bijvoorbeeld een nieuw album van de stripreeks Asterix. En in 17 landen wereldwijd vertaald. 5 miljoen exemplaren. Is er een nieuw album Asterix en de Griffioen. En eigenlijk ook als eerbetoon aan een van mijn voorgangers, Pieter Steins, wil ik toch de nieuwe Asterix even behandelen. Verder is dit er zijn weer de opvolgers van de oorspronkelijke. Ja, dit zijn de opvolgers. De eerste 17 albums, die iconische albums, waren van Cossini en Uderzo. En dit zijn de opvolgers die ook prachtig tekenen, hoor. Maar daar kunnen we het allemaal zo over hebben. Okay. Verder is er een thriller van Hillary Rodham Clinton. Hey. Rodham Clinton. Dus de bekende Hillary Clinton. Ja, de eerste vraag is natuurlijk, hebben die mensen geld nodig? Nou, kennelijk wel. Het was een idee van haar literair agent om een thriller te maken. Ze heeft samengewerkt met Louise Penny. Dat is een soort Canadese Agatha Christie, heb ik uitgevonden. Huh? Een bestseller auteur. En ze heeft een thriller geschreven. En we gaan natuurlijk ook even kijken. Misschien vond ze het gewoon beter leuk. Beter is de thriller auteur Bill Clinton of Hillary Clinton later. En als laatste, want de literatuur dient ook gediend. Een postuum uitgegeven thriller van John le Carré. De Oude Vos is aan corona overleden. Niet zo lang geleden. Maar gelukkig lag dit nog in portefeuille. Dus compleet klaar al? Compleet klaar. En dat is ook spannend om de vraag te stellen van, ja, waarom heeft hij dat nooit uitgegeven? Het heet Silverview. Okay. Goed, dat allemaal over een half uurtje. We besluiten Nieuwsweekend met Dick Wittenberg. Die een boek schreef over het leegruimen van het ouderlijk huis en vooral wat daar allemaal bij komt kijken qua emotie. Over een kwartiertje de schoonheid van de oester. Maar we beginnen met een zoektocht naar vervulling. Ja, nou, want dat is de tocht die 2 mannen, collega's, op een bijkantoor van een gemeentelijke dienst ondernemen in Minneapolis. De nieuwe roman van Librisprijswinnaar Rob van Essen. Even onnadrukkelijk als onontkoombaar banen zij zich te fiets een weg door een nondescripte stad naar buiten. Naar elkaar, naar een wereld die voor hun bestemd is. Goedemorgen, Rob van Essen. Goedemorgen. Ja, vaak word jij beschreven als de belangrijkste bewoner van de kleine absurdistische rots in de zee van de Nederlandse letteren. Hoe vind je die? Mooi beeld, hè? Ja, nou, het lijkt me eenzaam op die rots. Maar verder is het ook eenzaam op die rots? Nou ja, ik zit naar die tekst van Mieke te luisteren. Ik begrijp er al de helft niet van. Jij wel, klopt het een beetje wat ze zegt? Ja, dat klopt prima. Ja? Ja. Het klopt toch altijd wat ik zeg? Ja, dat is wel waar. Maar ik begrijp eigenlijk helemaal niet wat je zegt. Het lijkt wel de bedoeling ook, toch? Nee, het is een glashelder verhaal volgens mij, toch? Oh. Het gaat over 2 mannen die inderdaad op een bijkantoor werken en per fiets een ontsnappingspoging doen aan hun leven. Ja. Maar nou ben je ondertussen wel van mijn punt afgeraakt. Nou, probeer jij je punt maar te maken. Nou, dan over die bewoner van die absurdistische rots. Of je jezelf ook zo ziet. Eenzame nee, rol. Nee, want dan zou ik mezelf gaan typecasten als iemand die absurdistisch en surrealistisch schrijft. Dat gebeurt om mij heen al genoeg. Ik zie mezelf liever als iemand die dan te midden van die branding zijn eigen gang gaat. En ja, er komen soms absurdistische trekjes in voor in het werk van me. En dat vind ik prettig om te verzinnen en prettig om te schrijven. Maar er zit ook genoeg realisme in. Het is niet een en al gekkigheid of zo. Het is Het is juist dat je daarin in heen en weer gaat, zal ik maar zeggen. Ja, het is net even de realiteit een beetje scheef trekken. Ja. Zodat er net iets onverwachts gebeurt. Zowel voor de personages, als voor de schrijver vaak, als voor de lezer. En dan moet het gaan werken. Ja. Nou ja, het werkt ook. Peter zei, ik snap er al niks meer van. Nou, het gaat over twee collega's. Een heleboel mensen hebben dat boek natuurlijk helemaal nog niet gelezen. Dus we moeten ook even vertellen wie die twee collega's zijn. Wildervank en Scherpenzeel. Dat zijn dan zo'n soort Bordewijkiaanse namen bijna, hè? Ja. Ja, mooie namen. Die werken in een klein gemeentelijk bijkantoor. Maar wat ze doen, daar kom je dan eigenlijk niet helemaal achter. Hè? Nee, het is een soort gemeentelijk sociale dienst. Er komen cliënten met problemen en die als ze hun geld niet hebben gekregen. En dus het is een soort sociale dienst met een spreekuur. Ja. Het is een kantoortje met echt wapperende muren en deuren die niet goed sluiten. Ja. En een vochtkringen op het systeemplafond. Het is dus een beetje een treurige toestand. Ja, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Scherpenzeel is de nieuwkomer. En die verbaast zich over de handel en wandel van zijn meerdere, Wildervank. Die woont weliswaar boven het kantoor. Maar elke dag verschijnt hij veel te laat op zijn werk na een steeds langere fietstocht. Die Scherpenzeel wil er het zijne van weten en die gaat op onderzoek uit. He, dat is even een basis van. En er zitten ook nog hele belangrijke andere lijnen in het verhaal. Zeker. Maar we volgen nu even deze twee fietsende heren. En dat fietsen dat fungeert als een. Ja, als een brug naar de wereld. Een brug naar de wereld om hem heen, eigenlijk. Wildervank die woont op een gegeven moment boven zijn werk. Hij verhuist niet, maar zijn werk verhuist naar het leegstaande appartement onder hem. Tot zijn eigen chagrijn. Want hij mist eigenlijk die tussenruimte van die weg naar zijn werk. Hij denkt nog even, het is handig boven je werk wonen. Je kan gewoon 5 minuten voordat je moet beginnen naar beneden. En dat is het dan. Maar hij mist gewoon die tramrit. Dus op een gegeven moment denkt hij van, ik ga gewoon weer naar mijn werk fietsen. Dus hij pakt de fiets en hij rijdt een rondje. En dan komt hij weer terug en dan gaat hij naar zijn werk. En het rondje wordt steeds langer. Op een gegeven moment komt hij echt om 11 uur, 12 uur pas op zijn werk aan. Want het rondje vindt hij fantastisch. Hij fietst door de stad, hij ziet de buitenwijken. Hij ziet steeds dezelfde mensen ontbijten en naar hun werk gaan. Hij ziet op een gegeven moment een vos lopen. Hij kijkt echt voor het eerst in zijn leven, ziet hij de wereld. Yeah. En zijn collega die denkt dan, ja, wat komt die man eigenlijk steeds later op zijn werk? Die fietsing die gaat hem achtervolgen. En dat Scherpenzeel, die volgt hem dus een aantal dagen. En dan merkt Wildervank dat. En dan gaan ze gewoon samen verder. Ja. Steeds verder. Het is alsof ze met elk rietje een soort ontsnappingssnelheid opvoeren. Die uiteindelijk reden geeft om eigenlijk nooit meer naar het werk terug te gaan. En dan zou je normaal gesproken denken, goh, als die twee gezellig aan het fietsen zijn, nou, dan ga je eens met elkaar praten. En hoe gaat het met jou? En waar kom je eigenlijk vandaan? En weet ik niks van het al. Nee, dat duurt even voordat ze elkaar tegenkomen. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk doen ze het wel. Maar Wildervank die merkt op een gegeven moment dat Scherpenzeel hem achtervolgt. En die denkt van, wat is dit? En hoe lang gaat dit voort? Dus die wil kijken wat er gebeurt. En Scherpenzeel vindt het eigenlijk wel prettig om achter Wildervank aan te rijden. Misschien is Wildervank voor hem een soort vaderfiguur. Hij ziet die brede rug van Wildervank voor hem, 30, 40 meter vooruit. Dus die vindt het wel prettig. Ze hebben allebei een soort daginvulling gevonden die ze wel bevalt. Maar die tijdelijk is en op een gegeven moment gaan ze toch samen koffie drinken en wat eten op een terras. En dan gaan ze samen verder. En dan begint eigenlijk een soort fietsvakantie zonder einde voor hen. Waar ze ook nog bij elkaar in bed belanden. Op een gegeven moment wel. Ja. Die Wildervank is niet alleen een schetsmatige figuur. Hij is ook betrokken. Hij geeft bijvoorbeeld een dolende Jonathan, dat is iemand die een andere lijn van het verhaal zit, geld uit zijn eigen zak. Ja, hij noemt dat de contante kast, maar dan trekt hij zich even terug en haalt hij geld uit zijn eigen portemonnee. Strijkt het recht om nog even net te doen alsof het uit een officiële kast komt. Ja, dus op die manier krijgen ze wel kleur. Ook Scherpenzeel, die heeft bijvoorbeeld ouders die samen uit het leven gestapt zijn. Het gaat dan steeds kleiner wonen om de kosten te drukken. Maar is ook iemand die gevangen zit, hè, op een bepaalde manier, die er ook uit wil. Ja, hij wil er ook benauwenis uit. Ja, maar hij weet geen uitweg. En die wordt hem eigenlijk geboden door Wildervank, door die fietstochtjes. Ja. Het is de benauwdheid van het leven alleen, hè, waar die last van heeft. Ja, eigenlijk allebei hebben ze daar last van. En dat herken jij zelf ook, hè? Jawel, ik ben ook lang alleen geweest. Ja. En ik heb ook lang als cliënt gelopen bij zo'n soort kantoor. In de jaren 80 en 90, toen ik een uitkering had. Dus pas toen ik het boek af had, dacht ik, oh ja, ik heb ook gewoon een deel van mezelf beschreven. Dit was echt bedoeld als een verstrooiend verhaal over mezelf. Van, ja. Ik ga het nu niet eens autobiografisch aanpakken. En dan lees je het terug en denk je, oh ja, nee, ik zie dat toch echt niet waar? In. Het is wel grappig. Ja, ja. Ja, maar ik denk ook, als je want dan sta je er ook onbevangen. Als je niet weet dat je over jezelf schrijft, dan kan je ook veel laten zien, blijkbaar. Dus ik zit zowel in die twee heren als in, als in hun cliënten, denk ik. En die treurigheid van het kantoor, ja, dat is natuurlijk ook een soort interne treurigheid die je dan projecteert op de omgeving. Want heb je die tijd ook als heel treurig beleefd? Ik heb die tijd wel als eenzaam beleefd. Mm. En achteraf denk ik ook wel als treurig. Ja, ik heb altijd het schrijven gehad om me daaruit te halen. En dat duurde een tijdje. Ik heb heel lang dingen opgestuurd aan uitgevers die ik dan ook meteen weer, nou niet meteen, dat zat maanden tussen vaak natuurlijk, maar die je dan weer terugkreeg. Maar ik ben er altijd mee doorgegaan. En op een gegeven moment heeft een uitgever gereageerd met het verhaal, met de opmerking, ja, nee, dit willen we graag uitgeven. En toen was ik los. Net zoals wilde van mijn schrijvers los zijn als we op een gegeven moment niet meer teruggaan naar hun werk. En werd daardoor een beetje de eenzaamheid doorbroken? Ja, meteen. Eigenlijk. Echt waar? Eigenlijk wel. Want het is, ja, kijk, ik wilde het altijd en ik deed het ook altijd. En op het moment wat dat je. Wat deed je altijd? Schrijven. Ja, ik wil altijd schrijver worden. En schrijven. Ik heb ook altijd geschreven. Mm-hmm. En op het moment dat je dan geaccepteerd wordt als schrijver en daarin terechtkomt en een uitgever hebt en een redacteur en lezers, dat waren er niet zoveel, maar dat werden er met elk boek toch steeds meer een beetje meer. Als je in de wereld terechtkomt waar je terecht in wil komen en waar je goed in bent, dan kom je ook mensen tegen die dezelfde overtuiging hebben als jij, dezelfde dingen goed vindt, dus met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Dus je komt mensen tegen die er voor jou toe doen en jij doet er ook toe voor die mensen. Dat is het eigenlijk. Je komt in de omweld terecht die je eigenlijk voor jezelf bedacht had. Ja, en waarvoor je bestemd zou kunnen zijn. Maar tot dan toe onbereikbaar was. En dat is dan de link met de heren Wilde Frank en Scherpenzeel, die ook uiteindelijk in een wereld terechtkomen die dan voor hem, nou ja, bestemd is ook weer zo'n groot woord, maar leek of bleek te zijn. Ja, ja, maar hun wereld is dan, ja, dat duurt een paar dagen eigenlijk. Want die fietstocht, je kan niet tot na je pensioenleeftijd doorfietsen natuurlijk. Dus het moet op een gegeven moment ook aflopen. Maar zij ontdekken wel dat er een wereld buiten hun bescheiden kantoortje is. Ja. En dat het is een soort hele beginnende vriendschap tussen hen die ze ook niet zien aankomen eigenlijk. Nee. Nou wordt er ook in de stukken die erover geschreven zijn heel erg de nadruk gelegd op die twee mannen, op die tandem, want dat spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Ja. Hè? Zo'n beeld, de een heeft dan een gele jas aan en de andere een donkerblauwe jas. Je ziet ze bij wijze van spreken voor je. Ja, de pyjama's hebben ook de pyjama's, beelden. Precies. Maar er zit ook een hele andere lijn in het verhaal waar eigenlijk niet zoveel over gesproken is. Dat is namelijk over die Jonathan, die jongen die zijn ouders verloren heeft door zelfdoding, die op een gegeven moment. Nee, Jonathan, dat was Scherpenzeel die zijn ouders verloren. Scherpenzeel had zijn ouders verloren. Jonathan ziet zijn dode moeder in de tram zitten. Ja, Scherpenzeel had zijn ouders verloren. Jonathan, dat is de andere lijn van het verhaal, die ziet zijn moeder in de tram zitten, die al jaren geleden is overleden. Ja. En dat is wel een moeder die eigenlijk nooit echt gekend heeft. Nee, want hij is opgegroeid in pleeggezinnen en weeshuizen. En hij herkent zijn moeder omdat ze één keer op bezoek zijn geweest met zijn pleegouders. Ze hebben hem één keer meegenomen naar zijn moeder. Ja. En daar herkent hij haar van. En zij gaan samen op zoek naar het huis waar die moeder heeft gewoond. Een groot landhuis waar ze over spreekt. En het is ook onduidelijk of dat nou echt is of dat ze het allemaal ter plekke verzint. Maar Jonathan heeft eindelijk een missie in zijn leven, hij ook. Hij gaat met zijn moeder terug naar het huis. Want hij is daar geboren, hoort hij. Dus hij wil daar naar terug. En aanvankelijk denk je, wat hebben die twee verhalen met elkaar te maken? Behalve dan dat die Jonathan geld was gaan halen aan het begin. Maar goed, dat blijkt uiteindelijk natuurlijk toch wel iets met elkaar te maken hebben. Dat gaan we nu niet vertellen. Maar goed, nu je dan verteld hebt dat die zoektocht van die heren zoveel met jouw leven te maken maken heeft, durf ik ook wel te vragen wat die zoektocht van die Jonathan dan met jouw leven te maken heeft. Nou, dat eerste hoofdstuk waarin Jonathan zijn moeder in de tram zit terwijl ze al is overleden, dat is iets wat mij in Brussel is overkomen. En wat ik zat toen 6 weken als writer in residence in een Brussel schrijvershuis en ik verkende die stad een beetje en ik zat in die tram, ook de lijn 81, en toen zag mijn moeder zitten en die was toen al een paar jaar overleden. En ze zag er ook een beetje chagrijnig uit, slecht gekleed, alsof ze zo door leger des heils was aangekleed en zo. Maar het was sprekend mijn moeder. En dat was, daar heb ik toen een stuk over geschreven op mijn blog. Ja. En dat heb ik eigenlijk bijna letterlijk overgenomen als het eerste hoofdstuk van het boek. Terwijl Reva schrijft dat hij zijn moeder in de droom verscheen, eindelijk eens goed gekleed. Eindelijk is goed gekleed, maar dit is dan net precies omgekeerd. Precies andersom. Ja. Oké, dus dat heb je dan ook weer zo gebruikt. En dat is dan weer iets waar je denkt van, hé, dat kan verder gaan. Ja. Ja, en ik wist toen nog niet precies hoe het verder zou gaan. Maar ik dacht, die moeten elkaar weer tegenkomen. En dan moeten ze op een soort zoektocht gaan. Al die mensen eigenlijk op zoek naar een leven waarvan ze eigenlijk geen idee hebben wat het is en dat het meer overleven is en dan uiteindelijk ergens terechtkomen en dan toch je plekje vinden. Is dat het? Dat is het wel een beetje. Ze komen inderdaad allemaal samen. Die twee verhaallijnen komen samen op het eind. En dan lijkt het ook even een heel idyllisch einde te kunnen worden. Mm. Dat wordt het toch niet. Gelukkig niet. Nee, het mag toch altijd niet te goed aflopen als je een soort catharsis effect wil hebben voor de lezer. Maar even lijkt het er heel idyllisch aan toe te kunnen gaan. En Scherpenzeel is dan nog de enige. Meer zal ik niet zeggen over het einde, maar hij is de enige die nog eens een glimp opvangt van het beloofde land, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, nou, je bent dus helemaal gelukkig geworden eigenlijk, Rob, als ik het goed begrijp. Hè? Het schrijven maakt mij gelukkig. Van schrijven word ik sowieso gelukkig. Nou, je schreef dit boek ook zittend aan dezelfde tafel met je geliefde, begrijp ik, Lise Speert. En de Brusselse keukentafel. Ik was net voor de eerste lockdown was ik naar Brussel gegaan. Ik dacht, straks gaan de grenzen dicht en dan zien we elkaar maanden niet. Ja. En toen heb ik tijdens die lockdown de eerste hoofdstukken geschreven. Betekent dat dan ook scheur in het absurdisme komen bij zoveel warm badwater waar je in zwemt? Wie weet. Wie weet. Het wordt lastiger dan, toch? Het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Maar kijk, ik pin mezelf nooit vast op het absurdisme. Dus ik zie me ook niet verplicht om in dat genre. Het komt eruit of het komt er niet uit. Ik heb ook heel realistische verhalen en romans geschreven, tenslotte. Maar goed, ik dacht, dan is de cirkel een beetje gesloten. Nou ja. Van het gesprek. Dus ik moet er toch weer op terugkomen. Ik zit niet meer eenzaam op een rots. Dat is nee, oké. Okay. Ja. Goed. Dankjewel, Rob van Essen. Het boek heet dus Minneapolis, is een uitgave van Atlas Contact. De oester staat al sinds mensenheugen een symbool voor verlangen en luxe. Het oestervlees werkt lustopwekkend en in de schelp kan af en toe een parel schuilen. De documentaire The Taste of Desire volgt in een filmische reis rond de wereld vijf personages die met elkaar verbonden worden door hun unieke band met die oester. Goedemorgen, regisseuse Willemiek Kleifhout. Goedemorgen. U heeft een film gemaakt over de oester. Had u zelf een fascinatie voor dat dier? Aanvankelijk niet. Ik had een fascinatie voor de mossel. En daar heb ik een film over gemaakt. Mm. In 2011, 12. Maar door die mossel kwam mijn fascinatie voor de oester. Oké, en toen heeft u een plan bedacht. En dat plan, dat was dus, ja, die oester vormgeven door mensen te volgen die een soort obsessie hebben naar die oester. En hoe ga je die dan vinden in de wereld? Ik heb me dat afgevraagd. Gaat u dan achter de machine zitten en googelt oyster en hoopt dat er wat mensen uitkomen? Hoe is dit gegaan? Nou, het is niet zo dat ik zomaar denk, oh, de oester, en ik bedenk een plant. Het is ook iets wat zo langzaam groeit. Dus ik heb een soort van laadje waarin ik allerlei onderwerpen die met zo'n oester hebben te maken, of onderzoeken, of personages, dat begin ik te verzamelen. Dan is er nog helemaal geen film. Mm-hmm. En ook geen filmplan. En als dat laadje een soort van over begint te stromen, dan denk ik van, blijkbaar heb ik hier zo mee, veel mee, dat ik daar iets mee wil gaan doen. En of wat vorm gebeurt er wil dan? Geven. Nou, dan ga ik wel zoeken naar wat zou genoeg onderwerp zijn dat ik hier misschien de komende 3-4 jaar, nou in dit geval zelfs 6 jaar, mee bezig wil zijn en mijn energie aan wil besteden. En ik heb gezocht van, waar gaat het precies over bij die oester? En waarom vind ik hem zo fascinerend? En dat is toch omdat de oester niemand koud laat. Dus er zijn zoveel kwalificaties die aan die oester gekoppeld worden. Dus dat het een afrodisiak zou zijn, of dat hij met luxe te maken heeft, of supergezond is, of meer kostbaar is dan andere eten. En die parel natuurlijk, hè? En die parel. Het idee van die parel, dat spreekt natuurlijk ook enorm tot de verbeelding. Extreem, extreem. Dus dan heb je Cleopatra, die ooit met haar parel Marcus Aurelius volgens mij overtroefde. En de oester is het enige voedsel dat wij leven naar binnen werken, toch? Ook. Ja. Ja, inderdaad. Ja, Jeroen Vullings kijkt op, die denkt, hè, ja. Ik heb het nooit gerealiseerd eigenlijk. Nee, nou. Ja, je eet het sterft, het sterft pas in je maag, als het goed weet is. Weet je, Jeroen, en dan is er nog een spannende vraag. Heb je dan een vrouwtje of een mannetje gegeten? Dat weet je niet, want het beest verandert nog van geslacht ook. Soms moet je niet te veel weten. Maar terugkomend op de zoektocht. Ja, dat gaat op heel veel verschillende manieren. Hoe kom je dan aan mensen over de wereld? Nou, die die daar een fascinatie mee hebben? Ja, het begint natuurlijk wel met een soort desktop research, dus van achter de computer ook. Ik had bijvoorbeeld een man gevonden die een oesterboek wilde schrijven voordat hij dood zou gaan. Hij was op dat moment terminaal ziek en ik had dat gevonden als een blog. Dus ik heb contact met hem gezocht. En gekeken van, nou, zou hij een personage in mijn film kunnen zijn? Want hij weet echt ontzettend veel van oesters. En er is al zoveel over oesters geschreven. Ja, er is al zoveel over oesters geschreven. Wat wil je daar dan nog aan toevoegen? Zo'n exercitie in het van de dood. Aan wil gaan, ja. En via hem bijvoorbeeld ben ik weer op de Zweedse oesterduikster terechtgekomen. Dat zit aan het begin van de film. Dat is een vrouw die in haar eentje diep duikt naar oesters. En daar een enorme bevrediging uithaalt. Hè? Die dan ook zegt van, ja, het leven wat ik hiervoor leidde, dat was misschien in de ogen van veel mensen veel diverser en interessanter. Maar hier heb ik mijn ware bestemming gevonden. Ja, een hele bijzondere vrouw. Ja. Maar zij kwam dus toevallig op mijn pad, omdat Nigel, de schrijver, hij zei van, ja, die Zweedse oesters, dat schijnen de beste oesters van de wereld te zijn. En ik wil dat gaan researchen. En er zijn twee mannen die duiken naar die oesters. En ik heb gevraagd aan hem, mag ik dan mee als jij die research gaat doen? Dan kan ik misschien die mannen filmen als verbeelding bij jouw verhaal. Toen ik daar aankwam, die mannen, dat was de vader en de oom van Lotta, zeiden van, nou, wij gaan vandaag helemaal niet duiken. Zij gaat duiken. Ja, maar en dan kwam zo'n hele jonge vrouw. Ja, ze heeft mijn leven gered, zegt ze. De oester. Ja, dat zegt ze inderdaad. Ja, ze was echt wel. Ik denk dat ze het moeilijk vond om te voelen van, wat moet ik eigenlijk in mijn leven? Of wat geeft mij vervulling? Om even bij het vorige verhaal aan te sluiten. Ja, het is allemaal één groot thema hoor, uiteindelijk. En ze heeft heel erg gedaan dat wat van haar misschien verwacht werd. Of wat van mensen verwacht wordt. Waardoor ze en uiteindelijk beseft ze, nee, het was al de tijd heel dichtbij. Oesters duiken. En dan is er ook nog een vrouw, een burleske danseres. Ja. New York, burlesque, dat is, zeg maar, wat is dat? Een beetje Het komt van het woord burla in het Italiaans. Grap. Het is wel een vorm van striptease, sexy, maar op een wat grappigere manier. Dus je bent geen heel ouderwets, eigenlijk. Ja, het is echt entertainment. Ja. En het is fun en het is sexy en het is. Dan zitten er nog twee vader en een zoon die een 3-sterren-restaurant hebben. Hadden, en, ja. En precies. En ook dezelfde fascinatie. En eigenlijk ook praten alsof de oester hun leven gered heeft. Ja, want dat moest voor alle personages gelden. Dus ik heb heel veel mensen wel onderzocht. Ja, ja. En ook heel veel lijnen opgezet. En zelfs ook nog lijnen gefilmd. Maar uiteindelijk moest het wel zo zijn dat het echt voor iedereen betekenisvol was in zijn leven, de oester. En zo betekenisvol dat ze daar dus echt ook een soort levensvervulling aan ophangen. Er is ook nog een Japanse padelkettingmaakster zit er ook nog in. Die is juist op zoek naar imperfecte padels. Dat was ook. Mensen denken altijd, oh, die padel die moet helemaal perfect wit zijn. Dan zegt zij, nee, juist niet. Nee, ik wist dat ook echt niet, dat zo was. Nou, het meest bijzondere is natuurlijk dat het altijd het zoeken naar de ronde parel is, die bijna niet gevonden wordt. Nee. En dat zij allemaal dingen maakt van compleet, een soort gekke gewrochtjes. Precies, ja. Ja, maar zoals ze echt eruit komen. En blijkbaar worden ze later bijgeschaafd en bijgekleurd. Kennelijk. Dus die parel die wij dragen is een verzonnen iets. Net zoals een soort wortel die op een bepaalde manier eruit moet zien. Maar natuurlijk heel veel van de natuur ziet er helemaal niet zo uit. En zij zegt, we moeten eens genoegen nemen met hoe het is. En daar de schoonheid van inzien. Neemt u ons nog eens even mee. Nou hebben we de plannen, dan hebben we die 5 personages. Ja. Hoe krijg je iemand zo gek om zo'n film te financieren? Oh jeetje, ja. En het valt ook best wel buiten alle genres. Ja. Het is geen natuurfilm, het is geen human interest. Dat is dan ook een lange tocht. Dat is voornamelijk aan de producenten. Dus daar gaan alle credits naar de producent. Maar ik schrijf dan heel veel aanvragen, heel veel filmplannen. En weer zoals met Rob, die zo lang zijn best heeft geleurd. En uiteindelijk, als mensen toch ook geraakt worden door zo'n plan, dan zeggen ze, oké, hier stappen we in. Ja. Maar goed, die oester is op zichzelf al zo'n fantastisch ding. Hè? Aan de buitenkant is het vaak ruw, een beetje grauw. Sommige lelijk zou je kunnen zeggen. En dan van binnen parelwit, zijdezacht. Dat is een Fantastisch contrast. Ja, heel contrastrijk, inderdaad. En het heeft ook al die kanten in zich, die hele dualiteit. En ook inderdaad het feit dat het wel een steen lijkt, maar van binnen leeft. En dat je dus inderdaad als mens... Ik denk dat een van het enige voedsel is dat we leven. Ja, dat hadden we het al over. En het is grappig dat het ook blijft leven, terwijl het lang... Eigenlijk buiten het zeewater, gewoon, het ligt bij de visboer, ligt het gewoon zomaar een week in de ijskast hoor. Of langer. Nou, ik weet niet of die dat zo... Jawel, met vervoer en al, zeker. Ja, als op ijs, dan sluit hij zich en dan kan hij zich, hij of zij, en dan kan hij zich vrij lang goed houden, ja. Ja, gesloten als een oester is de uitdrukking. Ja. Maar dat kan een oester toch niet volhouden, hè? Om altijd maar gesloten te blijven. Nee, in mijn film eindigt het dat niet de manier is om in het leven vol te houden. Ja. Het is een hele bijzondere documentaire. Dank je wel, Willemiek Kluifhout. The Taste of Desire is dus in de bioscoop. Ja, nu in de bioscoop. Ja, het is ook een hele een beetje dromerige, meditatieve sfeer. Ja, ja, ik hoop dat mensen ook echt daarin meegenomen worden... en daarin zich willen overgeven. Ja, aan de oester. Dank je wel, te zien in 12 bioscopen. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend... En natuurlijk op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook, niet al te lelijk graag. # Nieuwsweekend. In Germany Before the War. Misschien heeft u het herkend. Het nummer van Randy Newman. Hier gezongen door de klassieke zangeres Olivia Vermeulen van haar nieuwe cd Hello Darkness. En 2 november, dinsdag, zingt zij in het Concertgebouw in Amsterdam. En daar kunt u nog naartoe. Oké, Jeroen, barst los met Asterix. Ja, net als Randy Newman, eigenlijk toch een strip uit de jaren 60 en de jaren 70. Mm-hmm. En er is weer een nieuw album. Hoe kan het? Want de schrijver en het oorspronkelijke schrijver en de oorspronkelijke tekenaar van Asterix zijn dood. Maar Asterix, de strip over die kleine Galliër die altijd maar vecht met zijn vriend Obelix tegen de Romeinen, dankzij toverdrank, die leven nog. Dankzij nieuwe tekenaars, dankzij nieuwe schrijvers. Dus een nieuw album. En dat heet Asterix en de Griffioen. Wat is het verhaal? Het verhaal is dat Caesar weer een nieuwe luim heeft. Hij wil een mythisch wezen laten optreden in het circus. Een griffioen. Die griffioen moet gehaald worden door een Romeinse missie. Ja, de gids bij die missie, het is al een hele lastige missie. Je hebt nog barbaren die aanvallen. Dat is een gevangen genomen vrouw uit dat terrein waar die griffioen dan huist. Dat is het land van de Sarmaten. En dat ligt ergens bij Kazachstan en Mongolië. Zoals je weet ben ik niet heel erg goed in geografie. Nou, maar dit is al goed ver goed, weg. Toevallig, ben ik eens voor, dus toevallig is die vrouw, die gids, die heeft een oom. En die oom is een sjamaan in dat land. En die oom die zendt een telepathische boodschap naar de druïde Panoramix. Ja, de tijd, het staat allemaal voor niks in dit verhaal. En Panoramix denkt, ja, daar is een probleem in de wereld. Dat moeten Asterix en Obelix oplossen. En die doen dat op de hem bekende wijze. Dus gewoon met heel veel geweld. Iedere situatie wordt met geweld en toverdrank opgelost. Fijn is dat de piraten ook weer van de partij zijn. Gelukkig. Die krijgen ook een pak rammel. En uiteindelijk moeten Asterix en Obelix een beetje wennen aan in dat land van de Sarmaten vrouwen de baas zijn. Ze allemaal Amazones en zo. Leuk is verder dat er ook nog dat heet een cameo. Dat er iemand toch weer getekend is die je kunt herkennen. Dat is Michel Houellebecq. Dat is niet zo moeilijk om Michel Houellebecq in een strip te plaatsen. Want hij ziet er inmiddels ook al tamelijk karikaturaal uit. Verder, maar dat heb ik van horen zeggen, is ook de zangeres Dalida doet mee. Maar die ken ik minder goed. Hmm. En wat leuk is, kijk, het is vol liefde voor Asterix. Vol liefde is dit helemaal in het Asterix-universum getekend. En waarom besteed jij daar aandacht aan? Ja, waarom uit trouw aan de strip uit mijn jeugd. Ook eigenlijk als eerbetoon aan een van mijn voorgangers hier, Pieter Steins, die dat toch als literatuurminnaar toch ook nog deed. En eigenlijk hoort het ook een beetje bij zulke mensen. Ik ben even op de loer gaan liggen in de plaatselijke stripboekenwinkel om te kijken wie kopen nou dit boek. Nou, je moet echt wel 50 plus zijn. Het is wat Henk Hofland noemde het grijze tuig. Dat slaat massaal toe. 5 miljoen exemplaren in 17 landen. En die worden niet echt door stripkenners gekocht, denk ik hoor. Want als je de strip leest, dan wordt het verhaal eigenlijk tweemaal verteld. Eerst door de tekeningen en dan door de tekst. Oh. Er staat tweemaal hetzelfde in. Het is heel erg ouderwets eigenlijk. Dus de hele revolutie in de stripwereld van manga en plaatjes en beelden, die is volstrekt voorbij gegaan aan Asterix. Maar ja, het is dus wel weer helemaal hetzelfde met een de Bart doet weer mee, die zo lelijk kan zingen. Je hebt die dat grote feestmaal. Everzwijnen gaan er ook weer aan. Nou ja, kortom, het is een feest van herkenning voor de oudere jongeren. Ja. Oké, dan ben ik toe aan een ander boek dat ook een nieuwsfeit bevat. Dat is namelijk dat Hillary Clinton, die wij allemaal kennen, die behoeft geen introductie, lijkt me. Die heeft allemaal serieuze non-fictieboeken geschreven. Die weet ook wel echt heel veel van buitenlandse politiek, zoals we weten. En nu heeft ze een thriller geschreven. Haar man, Bill Clinton, heeft eerder als pensioenproject ook al 2 thrillers afgescheiden. Samen met de wat pulpige auteur James Patterson. Hebben die een beetje verkocht, hè? Enorm, enorm. Het is onbegrijpelijk, daar kom ik zo op. Maar in ieder geval, Hillary Clinton heeft nu ook een boek dat heet Staat van Terreur. Ze is een samenwerkingsverband aangegaan met Louise Penny. Ik moest haar googlen, maar ze blijkt een bestseller auteur uit Canada die een soort reeks heeft over een soort Miss Marples, maar dan iemand uit Franstalig Canada. En dus die kan een boek schrijven. Hillary Clinton heeft dan de bagage, om het maar zo te zeggen. Die heeft dan het nachtmerriescenario in deze politieke thriller voor haar rekening genomen. En samen hebben ze dan dat boek geschreven. En interessant is natuurlijk, los van de vraag waarom moest dit boek er komen, omdat er geld moet komen. Ja, is het eigenlijk van, wat wil zij dan kwijt? Dat ze niet in die non-fictie kwijt wil. Nou, ik denk dat ze gewoon zichzelf een soort vakantie gegeven heeft, waar ze niet alles hoeft te verantwoorden en waar ze eigenlijk bepaalde dingen kwijt kan die je anders moet legitimeren. En dat kun je niet legitimeren. Zij zat altijd heel dicht op de macht. Weet ook meer dan de meeste mensen van wat er allemaal voor dreigingen in de wereld zijn. En wat zij schetst is een wereld die voor een deel is uitgekomen. De Taliban hebben in Afghanistan de macht overgenomen. Nou, op het moment dat zij het schreef was dat nog niet het geval. Maar dat is nu het geval. En zij schetst ook een wereld, er was eens, waar een hele domme president aan de macht was in Amerika. Die wordt dan ook Erik de Dommer genoemd. Dat is bijnaam. En die man grossiert in one-liners en alles is verkeerd. Je kent hem kortom. En die man die is levensgevaarlijk voor de staat. Het boek heet Staat van Terreur. Want hij laat een loesje wapenhandelaar los die hij uit een of andere kleedkamer goed kent. En die heeft bouwstof voor nucleaire wapens verkocht aan terroristische groeperingen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dus de drijfveer in het boek is het gevecht niet zozeer tegen criminele staten, maar tegen die groeperingen. Dat is heel moeilijk te winnen. En wat als de president een landverrader is? Nou, dat soort kwesties spelen allemaal. Is spannend. Ja, dat is zeker spannend. Het is tegelijkertijd ook een ode aan vrouwenvriendschap. Want interessant, je vroeg net naar Bill Clinton. Hè? Die boeken van Bill Clinton, die zijn nogal grofmazig. Dat gaat om grote mannen die ook grapjes maken onder grote bedreigingen. Die hebben ook hele grote wapens, big guns. En deze vrouwen, die gaan inderdaad meer met psychologie te werk. Die gaan aandachtig luisteren en dan denken ze na en zo. Oh. Daar hoor je helemaal geen grote wapens bij. Het is dus eigenlijk een stuk interessanter dan die boeken van Bill Clinton. je moet zo'n boek natuurlijk niet lezen. Het is populaire fictie om de stijl of om de complexiteit van de karakters. Er staat één welgeteld, één erg leuke zin in. Die gaat dan over die domme president, zijn adem rook naar vlees. Dat vond ik wel een aardige. Oh ja. En als typering. Maar het is toch wel weer leuk dat zij dit gedaan heeft. En dat ze ons eigenlijk gewaarschuwd heeft voor een wereld. Mm-hmm. Ze heeft dat dus niet los kunnen laten. Nee. Want wat je ook kunt zeggen van de Clintons, ze hebben wel heel goed opgetreden tegen terroristen. Dus dat heeft haar dus nogmaals niet losgelaten. Dus ze heeft kennelijk ze heeft dat moeizaam aangezien wat er na haar eigenlijk gebeurde. Mm. Oké, ik ga nu door naar mijn laatste boek. Het derde boek. Ja. Dat is een postume roman, een spionageroman. Van John le Carré. Van John le Carré. Die kennen we van vroeger. Die kennen we ook van heel vroeger. Hij is in december, verleden jaar, is hij aan corona overleden. Een paar maanden later zijn vrouw, die zijn redactrice was. Dat is een drama natuurlijk. En opeens komt er een nieuwe roman. Ik had het niet durven hopen. Ik ben er ontzettend blij mee. Het boek heet Silverview. De titel is in de vertaling behouden gebleven. Het is een dunne le Carré. En ik dacht eerst, dit is een romantische droom heb je dan. Dit is het boek dat hij net af had en toen blies hij de laatste adem uit door dat verschrikkelijke corona. Maar nee, hij had dit al heel lang in portefeuille en heeft het niet uitgegeven. Het is een lied van ervaring. Interessant is eigenlijk dat het gaat maar om een paar personages en die personages die staan voor verschillende posities in de spionagewereld. Dus het leest bijna als een soort testament dat hij nalaat over die wereld, die spionagewereld, die hij als geen ander voor ons in kaart heeft gebracht. En op een enorm realistische manier. Hè. Die kille machinaties van die kille inlichtingendiensten waarbij altijd onschuldigen geslachtofferd worden. Dat is de wereld van John le Carré. Dus wat hij schetst is een hoofdpersoon, ene Julien. Julien mag je ook in Nederland zeggen. En dat is een jonge jongen met een wat een moeilijke vader die overleden is. Hij was gevierd handelaar, beurshandelaar in de city. En hij gaat naar het platteland om zijn droom te verwezenlijken. En zijn droom is daar een mooie boekhandel opzetten. Dat vind ik al enorm sympathiek. Ja. Die plattelander zit er niet echt op te wachten. Maar hij denkt, die boeken, en hij heeft geld genoeg, dus laat maar komen. Dan krijgt hij bezoek, vlak tegen sluitingstijd, van een nogal aangeschoten oudere man van Poolse origine in Edward. Die enorme bespiegelingen ophoudt en zo. En die zou dan wel heel veel tips geven dat dat er ook een enorme literaire collectie in komt. Maar die heeft ook meteen al een soort rare interesse. Ja, je hebt daar een kelder die je niet gebruikt. Dus wij weten eigenlijk meteen al uit dat oeuvre van La Carré, dat is een man, daar is wat mee. Dat is vast en zeker ook een spion. Je had al een eerdere aanwijzing kunnen zien. Want op een gegeven moment wordt hij ook uitgenodigd, die Julien, bij een etentje in dat huis Silverview, waar de titel naar verwijst. Zo'n groot spookachtig landhuis. En hij passeert, hij gaat te voet, dan passeert hij een wit gebutst busje. En daar zit een paardje hevig in te zoenen. Nou, dat is niet onschuldig bij Le Carré. Dan weet je al dat de Engelse geheime dienst, MI6, die hebben die lui allemaal in de smiezen. Nou, ik kan al niet te veel vertellen. Al die personages staan eigenlijk voor verschillende stadia, zei ik net al. Die Julien is eigenlijk de nieuwe aanstormende geheime agent. Die Edward is zo'n oudere agent die teleurgesteld is. En die manipuleert, ze manipuleren allemaal, maar die manipuleert bij het leven om te zorgen dat hij in contact komt met iemand die eigenlijk tot de tegenpartij behoorde, maar met wie die iets heeft. Dat is een militante Palestijnse. En uiteindelijk staat Le Carré zich iets toe dat we niet echt kennen in zijn werk. Ik denk dat hij daarom in portefeuille heeft gehouden een vleugje romantiek. Ach. En dat is wel heel mooi. Dat dit zijn laatste boek. Het bleef niet bij het zoenende paardje in de auto. Het blijft bij de belofte van een liefde die toch gestand is. En, ja, nee, ik wil ook niet te veel verklappen. Maar eigenlijk in een soort notendop laat hij een heel mooi universum na, waarin hij romantischer is dan hij wil zijn. En hoe lang lag het al klaar? Heb je enig idee? 20 jaar. 20 zijn, jaar? Ja, zijn zoon heeft dit gevonden. Dus ja, ik hoop natuurlijk dat hij meer vindt. Maar ja, die man was al zo productief. Er zijn wat korte verhalen, maar en hij heeft hele goede fans die erop letten. Maar vaak is dit het wel, hoor. Dat dit het laatste is aan groot werk wat er dan te verschijnen valt. Silverview, John Le Carré. Dankjewel. Goed, de titels en alles, u kunt het allemaal vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat ook maar natuurlijk ook op onze Facebookpagina. En Mieke zei het al, lieve dingen, twittert nu ze vooral. Hashtag Nieuwsweekend. Wie sterft, verdwijnt van de aardbodem. Wat achterblijft, zijn de spullen. Maar wat zeggen die spullen over ons? Journalist Dick Wittenberg volgde de kinderen van een overleden Brabantse moeder. 7 kinderen. En die moeder had meer dan 10.000 bezittingen. Aan de hand van deze nalatenschap vertelt hij in het boek Wat doen we met de spullen? Een familiegeschiedenis, maar ook hoe Nederland ingrijpend veranderde. Goedemorgen, Dick Wittenberg. Goedemorgen. Ja, want die 10.000 bezittingen. U hebt uitgerekend dat die mevrouw aan het begin van haar leven misschien hoeveel bezittingen had? Ik denk dat ze als 18-jarig meisje in 1944 30 tot 50 spullen had. En nu dus 10.000. Ja. Ja. Nou, we begonnen namelijk vanmorgen over spullen. Die spullen. Waarom? U schrijft in het boek, mijn eigen ouders zijn overleden, maar daar heb ik eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Nee, misschien niet te weinig aandacht aan besteed. De periode na de dood van mijn moeder, dat was mijn laatste ouder, is volledig uit mijn geheugen gewist. Goed. Ja. En toen dacht u, ja, maar het hele gegeven is zo interessant. Ik ga het gewoon van als buitenstaander volgen bij een familie. Nou, dat heeft waarschijnlijk in mijn onderbewustzijn gespeeld. Ja, ja. Maar ik kwam eigenlijk op het idee, doordat ik allerlei vrienden had die laatste ouders verloren. Ja. En als ik dan na 2-3 weken vroeg, hoe gaat het met de afwikkeling van de nalatenschap? Kun je het een beetje vinden met je broers en zussen? Wat vinden jullie nou eigenlijk in het huis? Dan stuit ik altijd op een muur van stilzwijgen. Terwijl dit mensen waren die, waarvan ik het idee had, die vertellen mij alles. Maar dit leek een soort en waarom te privé? Ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar naar raden. Maar dat was u. Neem ik jou zo speurtocht, toch? Precies, ja. Dat intrigeerde mij ontzettend. Waarom vertellen ze me over deze periode, juist deze periode, niks? En de enige verklaring die ik daarvoor kon vinden is, het speelt kennelijk loyaliteit binnen de familie. Je hangt de vuile was niet buiten. Misschien waren zij ook in een rouwproces zo overweldigd dat ze er niet toe in staat waren om er woorden aan te geven. Maar bleef voor mij duister. Wat gebeurt er nou in hemelsnaam in die periode? Ik vind het gek. Ik had daar best iets over kunnen vertellen als u dat mij had gevraagd. Maar goed, hebt u niet gedaan. Nee, nou ja, ik heb het een hele hoop mensen wel gedaan. Ik zou u graag hebben gekend. Ik had het graag gevraagd. Maar ik vraag me wel af. Ik merk dat mensen over deze periode wel praten 2, 3 jaar later, maar niet als ze er middenin zit. Ik weet niet of dat voor u ook gevolgen zou hebben. Dat weet ik niet. Maar wat u doet, is u zegt, ik ga een andere familie volgen. Dus u vraagt aan begrafenisondernemers van, hey, als er nou eens een familie langskomt die geschikt is, en waarvan wie jullie denken, die willen wel, tip mij dan. Nou, dat gebeurt. Dat is de Brabantse familie van Overdijk. Was nog niet eenvoudig dus, hè? Dan kun je ook voorstellen, welke familie wil een buitenstaander de hele tijd laten meekijken? Nou, maar vooral de vraag, waartoe? Toch? Waartoe? Ja, wat heb je eraan als familie? Ik heb ze misschien verleid met een heel klein briefje wat ik gaf aan de uitvaartbegeleiders. Het verhaal van de nalatenschap kan ook een monumentje zijn voor je overleden ouder. En ik hoop voor deze familie dat dit ook een monumentje voor Dat is het absoluut geworden. Ja, heel fijn. Ja. Die spullen zeggen ook heel veel over mensen. U hebt ook heel veel onderzoek gedaan. U citeert bijvoorbeeld Connie Palme. Die zegt, spullen hebben iets heel ontroerends. Als je ooit het huis van je ouders hebt moeten leegmaken, of het huis van een geliefde die gestorven is, dan weet je hoe diep ontroerend spulletjes zijn. Ik weet niet of ik in huilen ga uitbarsten bij een oogpotlood, maar het kan zomaar gebeuren. Ja. He, er wordt vaak gezegd, nou ja, goed, die spullen, maar die zijn bezield. Maar dat beschrijft ook dat proces. Dat duurt niet zo lang. Nee, de bezieling lijkt nog in het huis te hangen als moeder net is overleden. En dat kun je volgens mij ook zien aan de manier waarop de spullen worden geïnventariseerd. De eerste weken, de oudste zus, de oudste dochter van deze moeder neemt het inventariseren op zich. De eerste weken doet ze helemaal niks. Gaat ze een wasje draaien, geeft ze de plantjes water. Durft ze eigenlijk de kasten niet open te trekken. De laden niet open te trekken. Want over haar schouder, bij wijze van spreken, kijkt haar moeder nog mee. En langzaam begint zij het huis van moeder te verkennen. Zij kwam daar elke dag. De laatste 15 maanden van moeders leven was moeder hulpbehoevend. Deze dochter dacht, ik ken het hele huis. Ik weet precies wat er allemaal ligt. En zij valt van de ene in de andere verbazing. Want wat komt ze allemaal tegen dan? Zij ziet in ieder geval dat moeder alles bewaarde. Dat moeder een kind was van de crisisjaren, van de oorlogsjaren. Moeder had bankafschriften vanaf 1959. Alle garantiebewijzen van alle apparaten die ze ooit had gekocht. Alle kaarten die ze ooit heeft gekregen, aanzichtkaarten, rouwkaarten. Dat is toch eigenlijk fantastisch. Hè? Er zijn vaak mensen die zeggen, ja, die ouders die moeten dat hun kinderen niet aandoen. Ja. Die zouden eigenlijk bij leven nog een beetje de boel moeten opschonen. Soms gebeurt het vanzelf als ze kleiner zijn gaan wonen. Maar je kan ook zeggen, dat is gewoon een schat die je vindt. Nou ja, eigenlijk hadden ze dit huis moeten verzegelen en er een museum van moeten maken. Het Jo van Overdijk van de Ven Museum. En wat had je dan als bezoeker gevonden? Je zou in ieder geval aan de hand van alle spullen kunnen reconstrueren in welke tijdperken ze had geleefd. Ja, maar het punt met dit soort dingen is natuurlijk, als buitenstaande zegt het je allemaal niks, die kopjes en die schoteltjes en het hertengewei. Maar voor die familie heeft dat allemaal een betekenis. Nee, dat klopt. Het was dan ook heel erg fijn dat mensen, de kinderen vertelden over de herinneringen die spullen opriepen. Ja. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? En Nicolaas Matsier heeft daar ook ooit een boek over geschreven. Hè? Dat dus die kinderen. Dus het gesloten huis, een prachtig huis. Ja, roman. Dat ging hier ook over. Hè? Ja. Over het breiwerk van moeder wat nog in het mandje lag en wat het allemaal opriep bij mensen. Ja. Je kan eigenlijk ook nog denken, ik kan die ouders, of in dit geval die moeder, nog één keer na haar dood nog leren kennen. Ja, zeker. Oké, ik heb verteld, ik weet niks meer van hoe ik het heb gedaan bij mijn moeder. Maar ik zou iedereen aanraden, als je de luxe hebt, de tijd. Neem de tijd voor het kijken naar alle spullen. Gooi niet te veel te snel weg. Het element wat ik in het boek eigenlijk niet tegenkwam, maar wel zelf aan moest denken, is als je dat doet als kind en je gaat dus die wereld van je moeder of je vader in, ben je dan op een goed moment ook niet bang dat je iets vindt wat je eigenlijk helemaal niet wil vinden? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik zag ook hoe de verschillende kinderen heel verschillend reageerden. Sommige kinderen wilden niks weten, niks zien. En anderen wilden eigenlijk alles weten. En je kunt je afvragen, bijvoorbeeld, trof in het huis van moeder twee dagboeken aan. Mag je de dagboeken van je ouderen zomaar lezen? Ik vind van wel. Oké. Ik vind dat dat mag. Ja, maar anders hadden ze dat maar moeten verbranden. Ben ik helemaal met je goed, eens. Dan de volgende vraag. Stel voor je nu in dit huidige tijdsgevricht, mag je dan niet op de computer zitten? Ja, als je in een dagboek mag zitten, dan mag je ook in de computer kijken. Ja. Maar goed, dan kan het zijn dat je stuit op dingen die je moeder of je vader je nooit heeft verteld. Precies. Ja. Dat is dan toch juist geweldig dat je daar alsnog achter kan komen. In dit geval, als die moeder die had... Tenzij het echt heel afschuwelijk is. Ja, dat zou... Ja. Ja. Maar goed, de Jo, die waar het nu over gaat, die had na haar huwelijk ook nog wat relaties gehad. Dat wisten die kinderen wel. Maar hoe ver dat was gegaan... Wisten ze niet. Daar kwamen ze achter, inderdaad. Ja. Precies, overal in het huis waren sporen daarvan te vinden. Ja. Ja. En konden zij ook het liefdesleven van hun moeder aan de hand van die spullen reconstrueren. Ja. Ja. En wat je natuurlijk ook altijd krijgt, is Else Marie van de Ereboom heeft daar ook veel over geschreven, dat er altijd glazer ontstaat. Wie krijgt het kettinkje, wie krijgt dit, wie krijgt dat, ook al is het geen zak waard. Ja. Hè? Mensen krijgen daar toch hooglopende ruzies over. Dat viel hier nog wel mee? Ja, dat viel zeker mee. Maar wat je zag in deze familie was dat de kinderen wel allemaal op hun eigen manier terugvielen in de rol die ze hadden in het gezin, in hun jeugd. Maar ik vond dat er best wel bijzondere oplossingen waren. Namelijk bijvoorbeeld erom dobbelen. Of, weet je wat, vertel maar wat je het waard vindt. Stort dat in een pot aan het eind van de verdeling. Verdelen we die pot weer. Vond ik ongelooflijk creatieve gedachten. Deze familie heeft alleen gedobbeld. Heeft niet geld in een pot gestopt. Maar goed, dat was wel het plan. Zeker. Dat was ook een manier om conflicten te vermijden. Ja. Het was duidelijk dat sommige spullen de begeerte van verschillende kinderen opwekte. Ja. En uiteindelijk kon er natuurlijk maar één met de spullen naar huis gaan. Ja. Ja, maar wat u net zei, hè, dat die kinderen allemaal weer terugvallen in hun rol in het gezin. Hè. De jongste die zich dan altijd al een beetje miskend heeft gevoeld. En de oudste die dan het voortouw neemt. En de moeite neemt om al die spullen allemaal te inventariseren. Nou, ongelooflijk, ja. Ja, dat je denkt, waarom doe je het? Maar dat zal dan ook wel weer toch een functie hebben, denk ik dan. Want wat die moeder dan uiteindelijk nalaat, dat stelt niet zo heel veel voor, toch? Als je het over zeven moet geld stelt het niet zoveel voor. Nee. Maar in herinneringen is het een schatkamer. Ja. Ja. De ondertitel van het boek is een portret van Nederland, hè, in één nalatenschap. Ja. U denkt, dit staat voor heel veel soortgelijke mensen die... Nou ja, het geeft aan, denk ik, tussen de regels door hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Bijvoorbeeld op met de hoeveelheid spullen die mensen hebben vergaard. Maar ook in het huis, een van de zoons kwam erachter, in elke kamer in dit huis hangt wel een kruisbeeld. Geloof was superbelangrijk voor een moeder. Zij, in een kapel in het dorp verzorgde zij de bloemen, leegde ze de offerblokken. Terwijl geen van de kinderen is meer kerkelijk. In die zin zegt dat ook heel veel. Ja, ja, over veranderend Nederland. Precies, ja. En over de enorme welvaartsperiode die we hebben doorgemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Ja. In die zin heeft het boek meer lagen. Dat wou ik de luisteraar nog even meegeven. Bent u nog op een idee gekomen, zo ga ik het zelf doen? Ja, zeker. Ik ben ten eerste anders naar mijn eigen spullen gaan kijken. En ik heb... ik heb ook al verkend, of wij hebben verkend, mevrouw en ik. Wat vinden jullie van onze spullen? Wat zouden jullie willen hebben? Het resultaat was